most! Hölgyeim és uraim, a Rádió 1-en elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Hello. Ott vagyom, mert hogy a másik mikrofonba beszélek, persze. Jó reggelt mindenkinek, hello Feri, hello. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Minden reggeli kis parádénk, így van. Keresd a mikrofonod című népjáték. Találd meg a mikrofonod című falusi játékunkat. Hallották már, hogy ez engem mindig összezavarít, igen. Ilyen gangbang stílusú reggelek ezek. Nem mert nem tudja, hogy melyik mikrofonba beszélek. Hát az gangbang egyen jobb. Azért nem tudom. A mikrofon keresés. Milyen gangbangbe vettél részt, de azért azt hidd el, hogy jobb. Rég meséltél már. Vannak élmények, de az mindig jobb azért, mint egy mikrofon keresés. Na itt vagyunk, drága hallgatók, csütörtökön 6 óra után 7 perccel hűvös a reggelünk. Picit. Mínuszos, de viszont kevésbé fagyottak az utak, mint tegnap. Tegnaphoz képest, hogy tegnap mínusz 8-et mértünk, ez a ma reggeli mínusz 4, ehhez képest is teles. Bence. És mondjuk ettől függetlenül volt már csapadék reggel. Én úgy jöttem már ki, hogy mondom, átfestették az utat, de nem, hanem nagyon pici kis finom hóréteg, vagy valamilyen téliesebb csapadék borította az aszfaltot, úgyhogy gondoltam is, hogy volt tulajunk már, mehet lassan szánkozni. Igen, de előtte ki kell, hogy rúgjon mindenkit. Mert ő mindig úgy megy szánkozni, hogy kirúg mindenkit. Igen. Neki azt kell hozzá. Még a novemberi fizunkat odaadhatná. Hát igen, azt ezért küldhetném. Már csak hello. Ha meg akarja kapni a telefonszámlámnak a... Igen. Ilyenben vagytok, tehát vagy fizú, vagy telefonszámla. De ezt ők még nem tudják, de majd meg tudják. Ne adod, hát akkor nem kell. Jó, most én emlékszem a Jani telefonszámláira. Gyerekek, ültünk bent a kis irodába, bejött valaki, és azt mondta, 1400 forint. Ilyenek voltak. Nagyokat nem beszéltél. Óvatosan beszélgetek, de amiatt a gyereknek a kezébe került a telefon, illetve felfedezte a telefon, adta, rejtette lehetőséget, azért megnyugodt egy picit, úgyhogy. Jó, de 6000-nél azért szóltál, hogy virág. Ez a léc, óvatos, nem kirúgtam a kezét. Van egy ilyen kis torokkaparás, meg torokfájás, nem tudom. Kezdek lerobbanni? Nekem valami, úgy ébredtem reggel. Figyelj, nálad ez egy akut dolog. Én szerintem ennek pszichés okai lehetnek. Igen? Aha, igen. De most mi? Hát most minden rendben van nálam. Hát nem, az egész családon egy ilyen torokfájós, ilyen tüszös mandula volt a kicsinek, meg nem tudom, lehet, hogy... Mondjuk nálunk is van, csak mondom, de én valamennyire immunis vagyok ezekre a dolgokra, mert valamennyire immunisnak... Jó az immunrendszered. Igen, mert hogy a Móni egyébként egy picit azért, hogy köhögősebben tölti most a napokat, ami nem lenne gond, csak éjjel is, és most így éjjel egy óra felé így ébresztett, én nem örültem annyira, de aztán visszafeküdtem már bedugott fülekkel, és akkor egy kicsit jobb volt. De nála is ez volt, ő is elkapott. Képzeljétek el, hogy ő is elkapta ugyanezt a vírus szerintem, de nem ugyanazt, mert akkor én vittem volna haza, de én nem kaptam, minden nem is érdekes. Gyerekrendelő. Mosdó. Kézmosó folyadék? Ó, ne. Nincs. Szappan? Ó, ne. Kéztörlő? Ó, ne. Gyerekrendelő. Ja, gyerekrendelő. Gyerekrendelő, és ugye virággal voltak bent egy pár nappal ezelőtt, ő elment, elvégezte a dolgát, utána kezet mosott, tehát a folyó hideg vízben az volt, úgyhogy köszönjük szépen egy utólag is, de semmi más, tehát hogy mondom, se egy szappan, se egy kézfertőtlenítő, se semmilyen kézmosó folyadék, se kéztörlő, és ez egy gyerekrendelő. És napi 300 gyerekkel, vagy mondjuk csak 30, jó napot kívánok, és van, már elkaptál mindent. Lehet mondani, hogy vírus elosztó. Azt szokták mondani, hogy ha nem akarsz beteg lenni, akkor nem ennyi. Hazajött egy napon keresztül, ugyanaz, ami nálad is volt, ugyanaz a probléma, amit meg is írt, ugye a bulvársajtó. Igen, messze menőkig belemenve a részletekbe, és ugyanez végigment rajta, és akkor most erre még most egy kis torokfájás is bejött, úgyhogy ő nem tölti majd olyan kellemesen a napjait. Mint én itt bent. De karácsonyra valahogy nem mindig bent. Igen, fáradok el egyébként. Meg azt mondja a szervezet, hogy itt a pihenés. Igen, itt a lehetőség, egy kicsit elengeded, és akkor jön vissza. Na, akkor zene. Igen, úgyhogy kevesebbet. Úgyhogy már kevesebbet fogunk zenélni. Jó, ez a rádió, ti is jók vagytok, egy valami hiányzik, a PAK. Jó reggelt nektek, ünnepeljük a hét első csütörtökét. Jönnek ők is. Szerintem jön a PAK. Tehát ahogy meghallják, hogy itt vagyunk, szerintem a hőmérséklet különbség után egyszer csak a célvédő PAK. És már is elreped. Azt vettük észre egyébként, hogy a régi kedves üzleti partnereink mind jelennek meg. Tehát akikkel kapcsolatban voltunk korábban és a másik rádiónál, hát ezek általában olyan kapcsolatok voltak, amik mind a két fél számára gyümölcsözőek voltak, úgyhogy ők jönnek továbbra is hozzánk ide a rádió egyre inkább jelentkeznek be egymás után, úgyhogy jönnek. Hallani fogják, szerintem a PAK-ot is előbb. Szerintem a PAK is előbb-utóbb megjelenik. Igen, nincs morning show PAK nélkül. Tehát mi már hozzá vagyunk szokva, szeretjük a dolgokat. Az, jó reggelt, fiúk, Bali, hogy sikerült a vásárlás tegnap? Kérdezi egy a hallgató. Ajándékvásárlás. Azt nem mondta, hogy tegnap megy, és csak azt mondta, hogy gondolkozik. Nem voltam tegnap vásárlás. Nem mentél el? De elmentem, de nem voltam vásárolni. Vásárolni nem voltam, elnek viszont elmentem. Kétszer is. Még Viki lezuhányzott, megbüntettem magam. Minden este így oldom a stresszt. Nem, én azt hittem, hogy ő látott valahol, és azért kérdezi, hogy sikerült a vásárlás. Nem, mondtad, hogy ebben az évben elég jó vagy. A korábbiakhoz képest az elmúlt 16 hat. Ötletszinte jó vagyok. Meg, hogy a Lacit elküldi vásárolni. Ja. Tehát ja, ebben jó. Lacival megvetetem majd, megkérem, hogy vegyen egyet. Szóval nem voltam tegnap igazából vásárolni. Én nem is tudom, mit csináltam tegnap, megmondom őszintén. Annyira elment a tegnapi nap, hogy... tudjátok, vannak ezek az intézős napok. Amikor van egy listád, és akkor így 26 dolgot elintézem. Uh-huh. Visszavittem egy kabátot, meg egy sálat. Elintéztem a téli gumi feltevését a Vikinek az autójára. Az enyémre még, de legalább az megvan. Ezt intéztem, azt intéztem. És te utána a nap végére semmire nem emlékszem. De tudod, hogy hatékony voltam, mert egy csomó minden lekerült a listámról. De vásárolni nem voltam. Leszem a Bio Gabi, csütörtök van. Hát uh-huh. Most mi van a Gabival? Elértük végül, vagy nem értük el? Gabi. Nem értük el? Eltűnt? Aha, eltűnt. Azt láttam tegnap, hogy kaptunk tőle egy meghívót, pontosabban hát attól a gyülekezettől, ahol is tartozik, és meghívtak minket egy új Mel Gibson filmnek a premierjére, ami azért érdekes, mert ez a film ez egy hihetetlenül véres film, tehát hogy így Mel Gibsontól az utóbbi időben megszokhattuk, hogyha ő rendez egy filmet, abban biztos, hogy lesz 3,5 köbméter vér, meg tonna számra leszakadó végtagok, és erre a filmre mehetünk el velük közösen, hogyha szeretnénk. Most milyen filmet rendezett a Gibson? Melyik ez? Azt mondja, hogy fegyvertelen katona, vagy valami ilyesmi a és filmet. Azt írták, hogy bennünket is nagyon érdekes módon is beleírtak, meg hogy őket is érdekli ez a téma, és hogy az étkezési szokásokkal kapcsolatos a film. Mert ugye az úriember vegetárián, és aki főszerepel a filmben. Nagyon nem szokott pedig azért a Gabi ilyen filmet. Nem. Számomra is érdekes, mert eddig még láttam a filmnek már a trailerét, de ahogy így hallgattam, olvastam, ittottam ott a filmről ezt, azt, abból az derült ki, hogy ez egy hihetetlenül véres film. És mondom, Mel Gibsontól ez várható, ugye azért gondoljunk csak bele, hogy ott volt, mit tudom én, ott volt például az Apokalipto, az sem volt egy gyenge film ilyen szempontból. Tehát, hogy így, na mindegy, és hogy beleképzeltem magam a szituáció, hogy ott ülünk Gabival ezzel a galamblelkű szelid emberkével, és hát így nézi a filmet, repkednek az emberek fej balra el, kéz jobbra el. Az mitől függ, hogy az egyik SMS-ünk megjön, a másik viszont nem fejeződik be? Az mitől függ? Hát ez az előző helyen is egy csomó ideig baj volt. Ezek szerint érdekel a film. Jó, nem, oké, tudod, hogy elmondtad. De akkor neki, akkor jó, akkor megyünk. Hogy vagyok, mint a saját gyerek. Túl hosszú. Kérdez valamit, de már egyáltalán nem figyel a válaszra, mert már a következő dolgot akarja mondani. Tehát ez egy ilyen tipikus Sebestyén betegség. Nem, egy csomószor látom azt, hogy megérkezik az SMS egy része, és utána a másik SMS pedig sokkal hosszabb, és az viszont teljesen befut. Tehát ne írjatok ennyit, azt akarja mondani a Balázs. Nem, de azt mondtad, hogy tegnap megint menned kell valamiket venni, gond, és ott eltűnik az SMS. Biztos csúnya szója jött, és van benne egy ilyen szűrőfunkció. Igen, gondoltam, elmiszta az anyád. Gondoltam meg. Szóval nem tudom, na mindegy, akkor még szólunk a szoftvereseknek, mert ez nem jött meg. Bevész dolgozni betegen, nem félsz, hogy megfertőzöl 300 millió embert. Egy picit sok egyébként, aki hallgat titeket, szégyed magad. Jó, hogy megint vagytok. Köszönjük, ezt Csumpi küldte nekünk. Tegnap este jött SMS értesítés, hogy megkaptátok az üzimet. Mi a fene van, nem tudjátok? Kérdezi egy hallgató. Nem tudjuk, hát nekünk most itt 6 óra 13-kor megjött az SMS-ed, úgyhogy ezzel minden rendben. Lesz Windows 4-ra is applikáció. Azt mondja, az analóg viszont nagyon recseg. Gyenge, elveszhetetlen. Hát ő gyerekek, kitartás, dolgozik rajta, hogy erősebb legyen. Lesz Windows applikáció, de szerintem jobb, ha veszel egy normális telefon. Mindenki megnyugtatása véget, mondjuk, hogy lesz, ez de inkább vegyél telefon. Így van, most is folynak a tárgyalások. Ezt nem tudjuk egyben az ügyben, de folyna. Igen, valamilyen ügyet tárgyalunk. Addig szerez egy normális telefon. Itt a karácsony, kérje Jézuskától. A család válláról is leveszed a gondot, nem kell agyalni, hogy mit vegyenek neked. Új telcsit, tessék. Egy új telcsit, egy jó telcsit, nem. A Windows azért ott sokszor fagyás van. Te se tudsz állva menni. Jobb, vagy hát, sokkal jobb állva. Én már nem bírok ülni, annyira kényelmetlen ez a szék, úgyhogy még egyelőre azon dolgozunk. Igen, kaptunk egy irodatechnikai cégtől egy nagyon jó kis felajánlást. Lehet, hogy élni fogunk vele már, hogy ha már kívülről is látszik, hogy picit feszengős, feszengősre veszük a figurát, ezeken a csodálatos, egyébként csodálatos. Várj meg. tényleg székeken, akkor már tényleg gond lehet. Én rájöttem, hogy miért csinálták ezt, mert ugye a diszkósok, hogy sebesedjen ki a seggel azért. Egyrészt, hogy ők ugye gyorsan összerakják, beszél egy órában egy percet, körülbelül vagy hármat mondjuk, és akkor ő utána leül kint kényelmesen dumcsizik, érted? Arra meg semmi nem gondol, mi itt állunk négy órát. Persze, ne lesz, ez intézünk valamit. Ezek ülhetetlenek. Igen, ezek a székek. Ez az úgynevezett jágsó kollekció, úgy felvettem mindig előre a műsorokat egy hétre, aztán nem ment. Hát, amit csak egy hétre vette volna, de havi egyszer járt be a Danubiusba a jágsó, tehát nagyon nem. Nagyon nem sokat foglalkozottam a műsorával, igen. Dió Gabi eltűnt egyébként, azt az infót kapom, kicseng, de semmire nem reagál, mintha elrabolták volna. Uha. Lehet, hogy valami böllé fesztiválozók elejthetünk, születették is. Disznósajta a többik egy hete is. Rászakadt a kamrában a csicsókás polc. Igen. Kéz áll ki. Agyonverte egy tönkőkenyér. Jaj. Na. Ez mitől indult most el? Tetszett a poénot. Magadnak. Tudod, elindult. Ezt kivehetjük majd innen, ez nem kell ezekünk ide. Na, szóval, hogy jól van, hát akkor ma nem lesz Bio Gabi, de szerettük volna, hogy legyen, ugyanis hozott volna valamit ajándékba. De nem baj, hogy nem hoztál. Csak hozta nem a könyveteket. Nem baj, hogy nem hoztál, mert akkor majd én átadom nektek, mert nálam is van. Na, az úgy, jó. Lemegyek a kocsihoz, és akkor a kocsiba, és akkor kiveszem. Jó, előre is köszönjük szépen. Viszont van egy nagyon jó, nagyon pozitív fejlemény, amit egyikünk korábban soha nem sikerült elérnünk, hogyha hasonló témáról volt szó, hogy eltűnt ez a kamu Facebook oldal, ami ugye a mi nevünkkel, a mi arcunkkal, a mi tartalmainkkal vagánykodott fönt a neten, mint hogyha mit csináltuk volna, egyszerűen eltűnt föntről. Nem tudom, hogy kinek van a keze benne. Hát szerintem a Viki kicsit lehet, megfenyegette őket. Igen, lehet, hogy Viki házhoz ment, és már, hogy hívják, már csak üszkös romok maradtak az épület helyén, ahonnan az IP címet sikerült azonosítani. De teljesen felszívottak, törölték nincsen az oldalt? Aha, igen. Ez megnyugtató. Ugye tegnap beszéltünk róla, ez a biztos, hogy van egy olyan oldal, aki egy az egybe azt a nevet adta, ugye, a sajátjának, mint a miénk, tehát reggeli show, egy az egybe ugye a mi tartalmaikat használta fel, és úgy kommunikálta azzal a 2000 akárhány száz emberrel, aki akkor fenn volt rajta, mint hogyha mi lettünk volna, vagy mi álltunk volna az oldal mögött, és ezt mi egy picit nehezményeztük, mert nem szeretjük, hogyha a hallgatóinkat átverik. És azt elők szépen eltűntek. Ez nagyon pozitív. Nem gondoltam, hogy le lehet őket vetetni egyébként. Igen. Ennyire hatékonyabb az új tulaj. Igen. Na, azt mondja, hogy mi csinál? Kitette a Jani heréjét? Kitette a herédet és a nevedben irogatott? Volt egy olyan, hogy egy ilyen Mikulás, rajzolt Mikulás volt, igen, és ja. Ott hogy egy Luk és egy férfi here volt kidobva. És az volt, hogy ez a te kedvenc képed. Igen, az én kedvenc képem. Pedig a herékre ő abszolút nem izgul, csak szólok. Nem. Azt hittem, hogy kirakott egy heréről egy képet, és azt mondta, hogy ez az én herém, a te nevedbe. Tehát, hogy kirakta úgy a herédet. Érdekes, valahogy engem ezek a kamu oldalak nem izgatnak, megmondom őszintén. Örülök, hogy eltűnt, de így látom, hogy te ezen mennyit stresszelsz. Nekem is van már új egyébként. Új kamud? Igen. Nem. Tehát, hogy van egy olyan oldal, ami az én nevemben kommunikál. Ők is egyébként azt hiszem, hogy rajongói oldalok már, és a Sebesnyi Balázs unofficial volt az, ami, vagy unofficial volt az, ami ajánlotta. Tehát tök jó egyébként, hogy az egyik unofficial oldal ajánlja már a másik unofficial oldalt. Tehát már van ilyen is, de ők legalább nem állítják magukról, hogy én állok mögöttük, hanem. Ők szeretnek. Egyébként azt írják, nem akarlak nagyon idegesíteni, mert tudom, hogy ilyenkor 170-re megy föl a vérnyomásod, hogy nem tűnt el, csak átnevezték. Micsoda! Maradt a tartalom, írjátok már meg az új nevét. Jó, nem fogjuk bemondani, csak hogy mi lett az új név, hogy Jani minden nap hadd idegesítse magát ezen kicsit. Nem tudom, én valahogy úgy gondolkozom, hogy aki ilyen hülye, hogy ez benyalja, és nem talál meg minket az igazi oldalainkon, az nem azt mondom, hogy kicsit megérdemli, de tessék már nyitott szemmel járni. Hát most látod, hogy a rádió egynek van 400 ezer Facebook követője, itt meg van egy új oldal 2100-zal, szóval, hogy meg ott van a saját Facebook oldalon, meg a Feri saját Facebook oldala, tehát ezeket a aki ennyire analóg, hogy benyalja ezeket a kamukat, az a kicsit egyébként meg is érdemli. De komolyan mondom. Hagyvégyem, most ebben az esetben hagyvégyem meg őket egy picit, mert hogy gyakorlatilag egy az egy ugyanazzal a fejléccel, egy az egybe ugyanaz a tartalomban. De nekünk ott van egy 300-400-500 saját oldalunk. Csak közben volt egy névváltoztatásunk. Hát de nekünk is megváltoztatott a cover nevünk, a Morning Show sztárjaival, nem tudom, ott van rá reggeli show 360 ezer. A régi hallgatóink ezt tudják, de mi a helyzet az új hallgatókkal? Nincsenek új hallgatók, már elértük a csúcsot. Mi már csak fogyni tudunk, ezt ne feledd. Nőni már nem megyünk. Szóval én azt gondolom, hogy tessék nyitott szemmel járni. Hát most nem fura, hogy a Facebookod a 2000-en követik, 3 napja még 600-an, és akkor elhiszem, hogy ez a Jani meg a Bali. Hát szóval, hogy nem áll. Hát ennyire nem lehet valaki hülye, nem? Hát, de. Könnyen megtévesztetek az emberek, és nekünk minden egyes ember, aki szeretné ezt a műsort hallgatni, szükségünk van, és nem szeretjük, hogyha átverik őket. Hát igen, de ne legyetek hülyék azért. Tehát nyárjatok nyitott szemmel. Karácsonyra egy jó tanács, ne legyetek hülyék. Hát nem. Kicsit az is hibás, akit néha átvernek. Persze, nincs ilyen, hogy az ember sajnálja, de most én egy kicsit azért sajnálom őket, de mégse. Mi van? Semmi. Ja, csak a zsülk az emütöget. Mennyi az ismétlésünk időben? Nyílik az ablak minden gyerekek. Leadjuk fél után. Nem, most még beférünk. Beférünk még. Mutatjuk akkor, hogy mivel foglalkoztunk tegnap. Az Airport Hungary című könyvvel itt volt velünk Korda Szabolcs, és ő írt egy könyvet Tyuvikról. Ez volt a harmadik verzió, amit mondták én. Korda, Kordos, Bokros, Josos, Szabolcs. Szabolcs például mindig eltalálta. Szabolcs az mindig benne van. Kardos és a Korda kedvő. Igen, Kardos Szabolcs itt volt velünk, és arról beszélgettük, hogy mi történik a repülőkön és a repterken, úgyhogy mutatjuk már is, hogy mi történik velünk tegnap. Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 3:47 lesz, pontosan egy perc múlva, hello. Drága hallgatók, itt vagyunk, és nézem, hogy közben már Viber üzeneteink is vannak. Nagyon jó. Nagyon analóg formában lehet velünk kommunikálni. Egyes törzs hallgatók már számon is kérik rajtunk azt, hogyha nem válaszolunk minden egyes Viber üzenetére. Igen, na hát ezt nem tudjuk megígérni. Már váltottam Szatyival is egy kis... pengét. Igen, nem lehet, mert onnantól kezdve. Nem, az van, hogy Szati még ketten hallgatnak minket rajtad kívül, és rájuk is kell figyelni. Igen, tudod. Gyerekek, tehát az, hogy írtok Viberen, vagy írtok SMS-ben, az nem azt jelenti, hogy tudunk válaszolni. Köszönjük, látjuk működik az SMS számunk. Nagyon aranyosak vagytok, tényleg. Igen, ez a 20, mennyi? 0-20, nem, 0-6, mindegy. 3-111. De ne úgy mondod, hogy 111, csak hogy 111. Ha azt mondom 3-111, akkor azt érde, hogy 311, érted? Ja, értem. Hát ha oda teszed, hogy 3-111, akkor 111? Így van. De Viberen is van üzenet. Például jött egy Viber üzenet, Ausztriából hallgatlak benneteket. Hosszú idő után újra élőben. Itt most ünnep van. Szurkolok és remélem sikerül átlépni a 30 000-es élő online követés, de talán még a következő 10 000-eket is. Elgi és Tibi küldte nekünk. Ezen vagyunk. Úgyhogy... Mi van Ausztriában, ami nekünk nincs? Ja, Ausztriában 8-án milyen ünnepük van 8-án? Ennyi nincs. Náluk akkor jön a Mikulás, vagy mi történik? Figyelj csak, én szívesen kapcsolok még itt világítást a stúdióban, csak mióta bejöttél, azóta megy a világítás a telefonodon. Igen, most picit mivel elkezdesz szemfeneken. Egyrészt, másrészt elkezdesz Zsüllel üvöltözni, hogy azonnal hozzon egy töltőt, mert lemerül. Világít. Én ha világít az elemlámpa. Aha. Azért, mert 9%-on vagyok, és 80-nal indultam, mondom. Aha. Sötét van a garázsban, hogy mindig elemlámpával jövök. Nem tudom, hogy ilyet marad bekapcsolva. Na, azt mondja, hogy 16. kerületben lehavazottság, és még mindig erős havazás Shakespeare küldte nekünk. Ez kicsit azért szkeptikusan fogadom, hogy erős havazás van a 16-ban, de ha ti mondjátok, akkor elhiszem. A miskolci szórás Sárospatakig lehet fogni. Voltok barátság, Nóri. Ja, Norbi írta. Ja, ez az a szórás, ugye mi szórunk, nem az, hogy szósórás. Nagyon minden. Szóval értitek. Igen. Kérjétek a Polgár Petitől egy dalt, Hun az Ákos címmel. Ez a bemondó is jó, de Ákos az a number vagy, írja Laci. De most mi bajotok van az Amerikába betört hóddal, aki riogatja a Miami-ban élő családot? Fontos hírek. Michael Jackson csokolózott Britney Spears-el. Hát ezek nagyon fontos hírek, gyerekek. Hát enélkül dolgozunk az ügyen. Hozzá vagyunk szokva a színvonalas hírekhez, úgyhogy szerintem itt is átállunk majd azért némi informálisabb hírszolgáltatásra. Jó, igen, kis türelmet, mindent intézünk, csak egy picit türelmet adjatok nekünk. Rajta vagyunk. Igen. Felmegyek éppen egyébként a Kékestetőn, már nem úgy értitek, hanem nézem a webkemet, és nem gondoltam, hogy van, mint az állat. Tényleg? Rettenetesen jól néz ki. Illetve hihetetlenül jól néz ki. Tényleg, gyönyörű. Na, sielnek is? Hát most így 6 körül még senki. Vagy nagyon gyorsan, mert szemmel nem tudom lekövetni. Ausztriában Mária mennybe menetelét ünneplik, ez Csaba küldte. Nem vesszük át. Köszönjük szépen, átvehetnék. Miért vennénk át? Hát mert anyukám Mária, még nem akarom, hogy a mennybe menjen, de egy akkor... A Halloween-t is átvettük, azt mi lett belőle? Ha, mondjuk az is igaz, de hogy akkor lenne egy újabb szabad nap. Sőt, mivel ez most csütörtökre esik, nyilván ők holnap se dolgoznak. Egyébként nem rossz gondolat. Hát, nézzünk körbe a környező országokban, vegyünk át minél több ünnepet, és aztán ne dolgozunk egy percet se. Na, nem rossz. Hát most akarták a nagypénteket, nem? Aztán ez most így valahogy nincs napirenden igazából. Hogy az ugye munkaszüneti nap legyen. Aztán levették a napirendről. Igen? Azt hiszem az volt talán. Igen, hogy az is munkaszüneti nap lett volna, de aztán most nem tárgyalják. Na mindegy. Játszunk egyet, jó? Ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Megjöttél, de jó. Na, az első a közös nevetés. Jó reggelt, halló. Jó reggelt, jó reggelt. Hello, ciao. Szia, hello, szia. Hello, azt hiszem, hogy Zoli? Hello, Zoli. Igen, Zoli. Zoli, honnan hívtál minket? Budapestről. Budapestről. Na, és mit csinálsz éppen? Dolgozol otthon vagy, munkában vagy? Indulok lassan külföldre. Külföldre? Mit csinálsz? Kamion sofőr vagy? Vagy szállítasz valami? Nem, munkaügybe megyek majd. Munkaügybe mész? Munka. Hova mész? Prágába. Azt a mindenit. Azt segít neki. Mezőgazdasági munka? Nem. Prágában. Irodai munka Prágában. Aha. Az jónak tűnik egyébként. Zolikám, kivel szeretné játszani? Janival. Megpróbálok a legkisebb ellenállás felé haladni. Aha. Mondom, hogy tegnap kinyerélte a játékost. Könyörtelen volt. Vértivott. Én könyörtelenebb leszek. A kis pitbull vértivott tegnap. Nagyon. A torokra ment, és kicsinált mindenkit. Remélem, ez ma is meg lesz. Hogy állunk egyébként? Mennyi az állás? 2-1. 2-1, de megy vissza. Tehát ha most megcsinálod, akkor 3-1 is miénk az első hét. Hát akkor gyerekek, meg vagyunk. Na jó van, oké, mehetünk akkor? Persze. 3-2-1, istesség. Na, először jársz Prágában? Parancsolj. Jól, kösz. Először visz Prágába? Először, most fogok munkaügybe először menni, nagyon várom már. Izgatott vagyok minden szempontból. Egy hétkor indul a busz. Külön busszal megyek. Busszal? Úgy, hogy külön busszal? A cég biztosítja? A cég biztosítja a buszt? Jól mondod, úgy van. Te voltál már Prágában? Szerettem volna elmenni, de más jellegű tevékenységek miatt még. Mit nézzél? Parancsolsz? Mit nézni, megosztatni, hogy szép pár, nézegetni való, ha egy kis szabad időm lenne. Mi van ott? Mi van ott? Mutasd meg egy kicsit Prágát. Mesélj róla. Venceltél? Azért kérdezem tőled. Tehát most megyek először. Mert velem játszom. Mivel vás specialista vagy, gondoltam, hogy van valami képed róla, hogy ott mit lehetne megnézni. A Vável van ott, vagy a Radzsin? Radzsin a szem. Jól mondom? Figyelj ezeket a dolgokat, azért kérdezem. A Radzsin, ugye? Csak szép. Szerintem igen. Itt a vége! Gyerekek! Azt a mindenem neki, szép volt Zoli. Köszönöm. Ügyes vagy, jó volt egyébként tényleg. Jani ma kicsit még nem itta meg a kávéját, vagy nem ért le neki. Nem, az a baj, hogy miért... Mi van a pitbulltestben? Igen, puhult. Egy kis csivava, egy csivava van a pitbulltestben. Nem, a város kérdés, rögtön elkezdtem rajta agyalni, hogy igen, ott a Rajin van. Jó, oké, hát akkor viszont beírjuk nektek a pontot, úgyhogy 2-2. Holnap úgy látom érkeznem kell, és akkor rendezni a sorokat. Várj, csak holnap az elsőt elbuktad a héten, csak szólok. Igen, az még egy nagyon indisponált játék volt, de most már megtaláltam a helyemet. Zolikám, küldjük az ajándékcsomagot neked, jó? Jó, és sok sikert a melóhoz. Kapd meg. Köszönöm. Reméljük meg lesz, hello. Reméljük meg lesz. Köszi, ciao, hello, ciao, hello. Jó Prága. Te. Jó sörök, nédli, várak. Hát, Jó az igen. Akár ketten is mehetnénk, ha elbírnánk viselni egymást 8 órán keresztül. Prágában is lesz Gánc koncert, csak mondom. Akkor mehetnénk hárman. Te a várba, én egy sörözőbe, te meg a... Nekem már az osztrák jegyem megvan. Úgyhogy én már bevásároltam. A Bécsi Gánc koncertre már jó vagyok. 3 darab jegyet beújítottam. Úgyhogy... Innen megy a családból, nem rajongó. ez egy Benis Vikis Balis program lesz, visszük a gyereket Gánc koncertre. Ismeri az összes számot kívülről, fújja, tudja, úgyhogy óriási élmény lesz. Semmit nem fogunk belőle látni, mert már csak ilyen kakasülő volt. Nem mondtam el ugyanezt a sztorit tegnap, ugyanezekkel a szavakkal? De csak nagyon toleránsak vagyunk. De hogy ezek az évek toleránsát tettek. A kakasülőnél beugrott, hogy szerintem ezt pont ugyanígy elmeséltem tegnap is. Szóljatok rám nyugodtan, ne legyek egy 80 éves papper, aki minden nap elmondja. De legalább tudod majd vinni a színházi látcsöveiteket. Ami itt tudod, nem akar beakarni, és mindig így legyezem a kicsit a kezemmel. Nem, most még nagyon gondolkozom rajta, hogy én annyira keveset költök magamra. De tényleg egyébként. Igen? Tehát, hogy nekem nincs olyan hobbim, nem veszek új autót, tehát én nem költök magamra. Lehet, hogy még egy prágai jegyet is meglepem magam. Kétszer ugyanazt a koncert. Egyébként. Nem biztos, hogy valaha látod-e meg egy Yokohamaival. Tessék? Prága, a prágai hétvége, kisváros nézés, és ott még egyszer a koncert. Hülyeség? De hogy hülyeség. Mondjátok nyugodtan. Én már Bécsbe sem vinném őket. Miért nem vagytok beinni? Miért nem vesztek jegyet? Miért nem, nem érdekel. Elmondtam neked. Tényleg? Ez már nem az a zenekar, szegények. Már ne, nem. Hülye vagy. Hát hogy, hogy nem az a zenekar. Hát ott a Duff, a Slash, a Dizzy, a Mizzy, a Punci, a Nunci. Az akkor az. Akkor ugyanaz. A dobos nem ugyanaz. A dobos nem ugyanaz. Nem megszorom fog, igen. Nem is a Matt Sorum, meg nem is a Steven Adler, de nagyjából ugyanaz az. Pedig Steven Adler jó lett volna. Én már nem tud érni. Néha beül hozzájuk a Steven Adler, csak mióta ledobott az Instagramom, azóta nem tudom őket követni. De egyébként mit csinál? Tehát mi az, hogy néha beül? Nem tudom, néha egyszer csak fellépnek vele, de egy nagy darab fekadobosuk van egyébként. Hogy megvan lóvélag, és azt mondja, hogy már nem érdekli. Pista nincsen mindig olyan állapotban, hogy végigdoboljon egy egész koncertet. Igen, tehát hogy sok a herka. Igen, ott azért túl sok a herka. Az egyfőre eső elvonók száma ott a Guns tagjai között az elég magas, de hát Pista nála a legmagasabb. Hogy rajta látszik a legjobb. Pista nagyon durván nyomja, igen. Axelnek már nincs hangja. Mi az, hogy nincs hangja? Hát mi az, hogy nincs hangja? Hát úgy énekel, mint fénykorában, komolyan mondom. Ő párhuzamosan nyomott egy AC/DC koncertet, meg egy Guns koncertet. Én megnéztem ilyen koncertvideókat. Hát igen, az öreg oda az pont még... jó volt, 60 pluszba. Gyerekek, megváltozott, pontosan érkezik, igen. Nincs hiszti, 9 órára van kiírva a kezdés. Elfelejtett azt a rettenetes fonott hajat, lefogyott. Én ültem úgy Guns koncerten az arénába, itt az, hogy 9-re volt kihirdetve, és Axel fél 12-kor még az oxigén sátorba feküdt. 11-kor érkezett meg Milánóból egy partiról. Igen, beadták a Don't Cry, és utána pedig elmaradt a koncert. Igen. De az egy fos Guns volt, tehát hogy igazából az a DJ Asbás, én azt annyira nem szerettem. Amíg nem gyenge gitáros ő sem. Ja, ne vicces. Óriási dalszerző és óriási gitáros a srác. Persze, hát nagyon tud ő is. Na mindegy, jól van. Oké, jövünk vissza nem sokára. Jó, 6 perc van, pontosan 7 óra, van friss közlekedés hirdetek, akkor küldjetek nekünk Viberen, egészen nyugodtan, mert látjuk, nézzük, használjuk. Küldjetek nekünk SMS-ben, SMS számunk 06. Mindegy. A 3700, ja nem, 111. Álljunk össze. Igen, mindegy. 06, mindegy, 3, és nektek csak 111, 111. Jó, akkor na, fussunk neki egészen. 3, 2, 1, tessék. 06, mindegy, 3. 111. 111. Ez az SMS számunk. Használjátok. Bátran 6 perc, 7 óra, jövünk nem sokára. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani. Hello, jó reggelt. Hello. Mindenkinek itt vagyunk. És igen, hát Rádió 1, ha még nem mondtuk volna, mindig mondom egyébként, de azért ez fontos lehet, hogy... Van egy ilyenünk is egyébként. Mit szóltok? Ez se lenne rossz. Nincs is. Nyom meg egy kicsit. Sziasztok! Jó reggelt. Hello. Erre jó. Vagy pedig ez. Márja. Ja. Meg DJ ott, igen. Meg, hogy... Ez ugyanaz, nem? Ez jó. Ez a megszokott. Ez ugyanaz. Na másik erre vagyunk. Erre vagyunk mi beállva. Na itt vagyunk, drága hallgatók, a Rádió 1-en, úgyhogy lehet bennünket követni nagyon sokféleképpen, sokféle módon. Az online streamen lehet bennünket hallgatni, applikáción keresztül, YouTube-on keresztül, analóg frekvenciánkon is természetesen, és hát mindenkitől türelmet kérünk, nyugalmat, higgadságot, hidegvér, bővülünk, dolgozunk az ügyön, úgyhogy... Úgyhogy jó lesz ez. Jó lesz. Engem kifejezetten izgat ez a dolog egyébként. A bővülés, hogy van-e új csatlakozó, aki beszáll. Abból a szempontból, hogy megéltünk mindent egy nagy rádióval, amit lehetett, és tökre tetszik ez a fajta. Nem azt mondom, hogy tét nélküli újraépítkezés, de hogy most megint egy ilyen kisebben indulunk, és megint elkezdünk építeni valamit. Tehát annak ott volt úgy a vége abból a szempontból, hogy az már nem nagyon tudott tovább terjeszkedni. Nem? Lehet, még árbevétel szempontjából csavar. Lajos még lehet, hogy rátett volna egy pár szemben. De alapjában elértük a végét. És hogy most van egy kisebb rádió, azért nem olyan kicsi, mert azért hát nagyon sok helyen szólunk szerte az országban azért, tehát hogy vannak ugye vidéki frekvenciák is, és hát nagyon sok helyen megtalálhatók vagyunk, de hogy valami kisebből kezd megint valami a műsorral, a rádió egy többi műsorával, az itt dolgozókkal együtt épülni és építkezni. Együtt újra nagyjá válunk, aztán jön megint egy rendszerváltás. Csak nem. Igen, mire, vagy mire újra nagyok leszünk, addigra bezárják ezt a frekit is, vagy valakivel összeveszik. És akkor megint megyünk a levesbe. De nem baj, szóval kicsit az élet is erről szól, ha megnézed. András, nem? Ne dumáljatok a nagy főnökkel, abból nem lehet baj. Ja, te már csak szisztematikusan, András, tetszik. Így vannak. Kicsit kapcsolnom kell, hogy kire gondolsz, de aztán megszokom. Igen, szóval hogy az élet is erről szól, hogy valami megszületik, aztán az meghal, aztán elkezdesz egy újat elépíteni, a kellő pillanatban engedd el, csinálj egy másikat, építsd fel újra, ha kell, megint engedd el. Szóval nekem ez most baromira tetszik. Én ezen tök sokat tökölök, meg kérdezik tőlem, hogy nem fura? Meg hogy egy csomó olyan nem vagytok. És azt mondom, hogy persze, rossz, hogy nincsenek velünk azok a hallgatóink, akiknek látom a hiányoló SMS-eit. Meg ez rossz érzés, hogy gyerekek, a kollégák is még itt vagyok, és nem tudlak benneteket hallgatni. Igen, de hogy közben meg tudom, hogy ez majd előbb-utóbb azért mindenhol elér. Sos fogunk örülni fél év múlva, igen. Mert megint ismerős nevek, aki azt írja, hogy meg vagytok srácok, mert ott is van Freko. Igen, szóval kifejezetten, de ez már egy nagy kihívás. Meg ez számunkra is tényleg inspiráló mindenféle tekintetben, azért egy idő után az ember megszokja ugyanazokat az arcokat, ugyanazt a helyet, ugyanazok a problémák, ugyanazok a pozitívumok, de hogy valahogy évről évre mindig ugyanaz. És nagyon jó volt, nagyon jól éreztük ott magunkat, nagyon jó volt azokkal az emberekkel együtt dolgozni. Ja, nagyon profi, persze. Hát igen, profi, tiszteletlenség a kivételnek. Mindenhol vannak problémák. Mindenhol van egy kis forgács, tudod, ahol fát vágnak, ott mindig van forgács, egy pici. De persze, szóval, hogy kifejezetten szeretem ezt a történetet így ebben a formában most, és tök jó, hogy így igazából most ilyen kicsiből indulunk, és újra próbálunk nagyjá válni. Na, oké, szóval gyorsan egy-két SMS, jó? Csak magammal megbeszéltem, hogy legyen így. Jól megbeszéltem ezt magammal. Ferihegynél esik a hó, Anikó küldte nekünk. Ezen az adón is játszott a Puskás Peti számokat, ez Király Kazírta. Pestet elhagyva az M1-esen, már egy picit kezdtek eltűnni, de nem baj, átváltottam online-ra, imádlak benneteket. Nem jár a vonat Vác, Dunakeszi, Budapest között, miért? Írjátok meg, ha tudjátok, jó? Segítsetek nekünk egy picit. Gázolás volt. Tegnap megvettem Balázs az Elmentes Övezet című könyvet. Imádom, Gábor, annyira édes, megzabálom. Köszönöm, Ági. Hozok mindjárt nektek is egy kis ajándékot. Nagyon várjuk. Egy kis ajándékot. Nem kapcsolódik ez az esemény. Nem kapcsolódik ehhez. Szendvicset kapsz. Szendvicset kaptok. Azt mondja, hogy az EMI volt főosztályvezetője vagyok. Ha felhívnak, vitatkozni kicsit a PISA mérésről, mert Radó Péter igen elfogult volt tegnap. Miklós, köszönjük az SMS-t. Ha lesz legközelebb téma, akkor visszatérünk. IMI? Csak rosszul olvastad? EMI. EMI. Ja, igen. Jó. EMI. Én ezt így olvastam. Azt mondja, késik a buszom, rohagy meg BKV, nagyon jó. Igen, átadtuk az üzenetet, ők is hallgatnak minket. Igen. Jó. Igen. Kitelepülés lesz valamikor, mert a Zöld Bankban szívesen látnánk titeket. Dóra. Hát, vagy szabad szemmel látható összeget kell letenni a szélszosztályon, és megyünk egyébként. Épül a kis csillivilli üvegstúdió, megyünk. Terveink szerint között szerepel természetesen az, hogy... Ez mi, ez egy bankturné lenne? Egy bankturné, igen. A Csányi villában. Egyébként a szélszigazgatónknak az elérhetőségét megtaláljátok természetesen a rádió ezek a honlapján. Mondom a mobilszámot, de ez a privát, ezen biztos, hogy eléritek. Igen, ilyenkor még azt de ne csüggedjetek, keltsétek, nyugodtan csörgessétek sokszor. Jó, ha írtok nekünk a reggelisokukacradio1.hu-ra, akkor onnan is el tudjuk nektek küldeni, úgyhogy semmi gond nincsen. Várjuk az ilyen kedves e-maileket. Bali, olvasd be az üzenetem, hogy tudjam, hogy jó helyre megy. Jó helyre, itt van egyébként jó helyre. Gyerekeket könnyű bennünket megtalálni. Az osztrák rádióktól már hülyét kaptam, nagyon jó, hogy itt újra itt vagytok, sok sikert kívánok nektek, Laci Ausztriából. Na, ezek voltak az SMS-ek, picit úgy érzem, most még kevés a közlekedés, úgyhogy ha tudtok, akkor segítsetek ebben is, jó? Hogy mi a helyzet az utakon. 18. kerületben is esik a hó, ezt Bogi írta nekünk, és ahogy kinézünk az ablakon, nem tudom eldönteni, most smogot látok, vagy azt látom, hogy kicsit, mintha esne a hó, de szerintem itt a korláton is hó van, nézzétek már. Megyek meg. Szerintem egy picit elkezdett esni a hó. Hozz egy hógolyót, gyúr belőle, és dob pofán a Ferit. De miért engem a zsült legalább? Én nem szeretem a hava. 16. kerületről olyan fotók jönnek, hogy konkrétan Fehér utcák. Tényleg? Aha. Na. Adjátok vízet, szegény, ne zárd már ki! Na? Hó? Lajos, most csúszott el itt egy ródliga. Akkor szánkózik? Akkor ez igaz. Nem esik, de akkor ezek szerint viszont nálunk otthon a 18. kerületben már igen. Az SMS alapján. Az SMS alapján, így van. Na, meg akarom nektek mutatni az internet új sztárját, és el kéne dönteni, hogy oda már nem tudjuk még ott a kivarázsolni, hogy igazi vagy nem igazi, ugyanis van egy nagyon helyes idős néni, nem tudom, hogy láttátok-e. Ja, azt hittem, hogy hát a Fácsi Zsüli kedalt is meg akarom mutatni majd egyébként. Jó, ugye, hogy hallgassuk már meg. Az apja szerint is. Meghallgatjuk azt is, igen. 84 éves Ilonka néni, aki letarolta az internetet. Letarolta az internetet, és nekem több bajom is van vele, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok majd arról, hogy ez eredeti vagy nem eredeti. Látunk egy nagyon aranyos YouTubert, ő most a hazánk nagy sztárja. Ő most YouTuberkedik, és hát fölkapta az internet, és egész egyszerűen imádják. 84 évesen különböző dolgokat oszt meg interneten, ő Ilonka néni. És hát nem tudom, milyen home videókat készít, vagy készítenek vele. Egyébként helyesek ezek a kis videók. Ilyen kis tech videókat csinál. Aha. És mi a témakör, amiben Ilonka néni megnyilatkozik? Uh-huh. Vagy az mindegy neki, tehát ő mindenhez szakért, elmondja a véleményét, vagy mi a recepteket. Igen, egy kis gyümölcslekvár, egy kis kedvenc rejtvénykönyv, amiről beszél, a teát adnak a kezébe, és akkor azt mondja hát el, hogy kis élete. Erről mit gondol. Tulajdonképpen az ő kis élete. Igen. Nem engedi be a villanyszámlást, leönti a vízorra leolvasót. Na, mutatom nektek csak, hogy mit csinál. Beszéltek, vagy nem, hogy nézzük. Ennyi idegen gomb. Ugye? Aha, igen. Na, milyen volt? Nagyon olyan téletben. Hát nem csodálkozom rajta, hogy letarolta az egész internetet. Ez fölégette a stúdiót, apám. Zsül, van rajta hang? Aha. Nézd azt a találást. Atya Isten, ez ahogy kettet téblább magam volt. Na, most igazi a néni, vagy nem igazi? Figyeljetek, most nekem az első néhány másodpercben azért még voltak kétségeim, de aztán amikor eljött az a pillanat, aminél ti is felkaptátok a fejeteket, hát akkor már ott tudtam, hogy ez igazi. Ez igazi, ez az Ilonka néni. A rohadt életben. De odoba. Ez rádiótörténeti pillanat volt. Azt a mindenségét. Én szerintem a néni nem... Szerintem a néni nem eredeti. Én azt gondolom, hogy a néni nem eredeti. Hát leizzadtam. Ugye? Annyira durva. Na. Hát ezt akartam mutatni nektek. Köszönjük, komolyan érdemes volt ma reggel bejönni. Miután így kirevettünk magunkat, akkor egy picit zenélünk. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Ez mekkora volt ez a videó? Ez a lényeg, ha megkérdezi, hogy milyen friss a pitém, és félreértettek. Úgyhogy most mentünk el mikroszkóp színpadba. Ne, ugye mondtam, hogy zseniális. Nagyon ott van. És akkor jön a következő témán. Tegnap Ausztráliában két fejű kenguru született. Na, itt vagyunk, ő Ilonka néni egyébként, és felpakolják a YouTube-ra, és én picit borzongva néztem egyébként Ilonka nénit, de kiderült, hogy a Velvet megcsinálta, hogy a múlt heti statisztikák alapján ő szerezte már azt, hogy érted, hogy borzongva nézted, már rögtön elgondolkodtál, hogy azonnal, hogy válláson odakrok. Kell nekem ő kell? Elveszem Ilonka nénit, igen. Jónak tűnik az örökség. Kötök vele egy eltartás. Az MDK nemes bútorot a háttér. Nem, meg akarom mutatni, hogy mit szóltok hozzá. Tehát a fiatal YouTuberek abszolút elbújhatnak, olyan számokat produkál. A múlt heti statisztikák alapján ő szerezte a legtöbb feliratkozót hazánkban. Tehát ő most a legjobb ilyen kis videó vlogger, és folyamatosan posztolja az ő családja. Azért mondom, hogy a családja, mert szerintem látszik a videón, hogy Ilonka néni hát nem annyira flott már, és ezért a család, egy unoka, aha, valószínűleg kitalálta, hogy a kezébe ad bizonyos dolgokat, amiről Ilonka elmondja a véleményét. De nagyon rövidre vannak ezek a videók vágva, tehát rövid, de ütős. Rövid, de ütős, igen. Na, mutatom nektek csak, hogy mit mondtam. Azt mondom a feliratkozásokat, és a hozzászólásokat. És megcsinálok egy hold videót. Fölvesz egy sálat. Illik a szememhez. Hát, de illik ehhez az öreg őszhajomhoz. Fölvett egy sálat, ez a videó. Ja, és aha. Igen. Ez volt most... Elég hasít. Igen. Ez volt az egyik. Ez volt most egy videó. De egymás után vannak vágva igazából, elég gyorsan. Látom, hogy ajándéknak is jó lesz. Remélem, hogy nem fog összemenni, ha kimossuk. Kényelmes és szép a mintája. Nagyon szép a színe. nagyon szép. Ő is nagyon szép, igazi főnyeremény. Mutat egy hógömböt. Bemutat egy hógömböt. Gyerekek, én ezen nem vágás van bele. Én ezen nem tudok röhögni. Praktikus ajándék bemutató karácsonyra. De pontosan ez. De most röhögsz, ez az, amiről tegnap beszéltünk. Már felvezeted, ez jó. Pontosan az a témakör, amiről tegnap beszéltünk egy 84 éves nő szemével. Hogy nem tudsz mit venni, érted? És ő filléres ajándékokból. Nem, látom a nénin egyébként, Ilonka néni, hogy Ilonka nének mondatonként mondják meg, hogy mit mondjon körülbelül. Aha. Tehát ezt ne úgy képzeld, hogy Ilonka néni leül, mint egy vlogger, és föltol dolgokat, és utána az unokák megvágják. Tehát ott ül egy unoka, egy laptoppal a kezébe, ott azonnal egy vágóprogramon megvágja. Ilonka néni pedig nagyon kényszeredetten ül, hogy mit mondjon. Ezek a kis pattogások, ezek a vágások voltak? Mert most ugye mi hallgatunk, nem néztük közben. Ilonka néni mondja azt, hogy most jó, most jó, karácsony, ne, karácsony. Karácsony, nem azért ennyire. Igen. Mondjál, hogy karácsony. Na mutatom még, hogy mit csinál Ilonka néni egyébként. Várom, megtalálhatok kirakatban. Hógömböt nagyon mutat. Egyedi. Megrázza a hógömböt. Jézus, gyönyörű. Esik a hó neki. Igazi házi eperek már anya. Jött egy vágás, és kezébe kapott egy befőttes üveget. Jött az unoka, és azt mondta, jó néni. Azt hittem, hogy a hógömbbe van eperlekvár. Hógömböt megvettük, hógömb lejátszott. Azt most nem ismerem. Igen, benne van az eperlekvár. Megkapott egy üveg eperlekvárt, és mondta, hogy nagyikám, add el az eperlekvárt. És akkor nagyi eladja az eperlekvárt. Érted, hogy ő most az új sztár, de én okay. Kicsit így berzenkedve okay, nézem ezt a videót. Ez a fél mondat meg volt, nézzünk körbe a lakásba, és fiam, mit tudnánk, mi beton, gondolkozzál, Lacika! Van még egy alma kompót a spájzban, hozzuk kell! Ha belegondoltok, szóval, ott van jó. Nincs vele baj, csak egy kicsit eszi viszőben. Hogy akarja ezt a mama? Nem tudom, ebben nem vagyok. Nem látszik rajta, mi, hogy lehet, hogy be van neki lengetve, nem, mama. Erzsébet utalvás. Kérdés, ez unok, amivel zsarolja. Nem azt mondja, mama. Ugye milyen jó ebben a meleg lakásban ülni? Aha. El is zárhatjuk ezt a gázkommektort. Lehetne mama, az otthonban is. Szeretné idén látni az unokáit? Mert ha igen, akkor most mondja föl nekem ezt. Nem, tényleg aranyos. Dehogy is. De aranyos a néni. Nem aranyos. 84 évesen aranyos, az aranyos. De ne, hát ez egy ilyen kamu művideó. De nem kamu művideó, ő így látja a világot. Ő szegény már ennyit tud nyilván. Az nincs az a baj, hát már azt nem fog futni nyilvánvaló, de 84 évesen ő elmondja, hogy gyerekek, tök szép a hógömb, és esik benne a hó. És ezt meg te megnézed, és jól érzed magad tőle, mert egy kedves... Persze, és ott ül aztán két Mac-kel, és ő vágja. Igen, és ő vágja meg, és tolja föl a YouTube-ra. Igen, tolja a YouTube-ra, kicsim lefelé, csinálj valamit az interneten, nem ez is két Mac-kel. Persze, és valójában nem is idős hölgy, hanem leveszi a gumimaszkot, és alatta van egy vlogger, érted? Hagyjuk már meg a helyet. Nem akarok nagyon moralizálni, de a nagyanyádat felpakolod, hogy feliratkozókat szerezél úgy, hogy egyébként a mami valószínűleg nem is nagyon tudja, mi az internet, érted? Nem is ön tudja, kényszeredetten ott hűl egy ilyen baracklekvárra, érted? Uh-huh. De hogy e mögötte vár egy unoka, aki meg az egészet lekaszálja. Nem kényszeredetten, te látod annak. Kicsit annak látod. Azért, mert idegen, neked egy 84 éves ember. Dehogy is, hát volt, 86 volt a nagymamám. Tudom, de igen. Ő nem volt videologger. Ő nem volt, nagyon Isten. Sajnálom egyébként, hogy velem kezdtem. Hát most például jó lett volna. De ő fit volt. Na. Ő rajta megnyomtál. De neki meg ilyen nagymamája van ennek a gyereknek. Nem olyannak, mint a tiéd. Hát most más nagymamája van, nem csinálja. Kíváncsi lennék rá, hogyha rátelefonálnak a nénire, akkor ugyanezt kapnánk-e? Ugyanezt a teljesen update nagymamát, aki ennyire otthon van ebben a történetben, és nem pedig az lenne, hogy halló? Nem tudom megszokni ezt a nyomogombat. Nem, hogy nincs rajta kábel a telefon. Most vannak a nagymamák, akik otthon keseregnek az életükön. Ne persze, ahhoz képest ez nincs. Ahhoz képest ez tök jó. Ne hozd be a szociót. Ne. Mindenki megöli magát. Nem lehet szociót hoztam. Most kapnak plusz 10 000-et állítanak. Már így leüggetik az utalmát. Milyen jó, hogy nem kesereg az életén, mert na. Érted? Ülhetne kint a szomszédasszonnyal, és mindenkinek beszólhatna a faluba, ki elmegy. Ő ehelyett leül, és ízi videókat készít. Nem tudom, a gyerekkel. Jó, akkor csak vállalom, hogy nektek ez jó, meg ezen nincs. Én lehet, hogy úgy néztem, hogy úgy tudod, az a szorongással együtt. Tehát, hogy úgy. De ugyanakkor meg tényleg mit várnál tőle? 2 évvel vesztettem el szegény Lajosom. És akkor így vagyok a szociális. De nem, hogy ezt várnál tőle, hogy 84 az igazi lenne. Igen, amikor visszajött a nagyapád a donkanyarból. Nem erre gondolok igazából, mert az én nagyon is nagyon politizált, jött, ment, vásárolt. Nem ilyenek, csak mondom valahogy egy picit én ettől szorongok. De már nem mutatom én egy kicsit. Nagyon most készült, nem régél. Érted? Szóval ül egy ilyen baracklekvár a kezébe, szegény, és néha kinéz balra, tudod, hogy így várja, hogy még mondják meg neki, hogy mit kell mondani. Érted? Látszik, hogy így elmondta. Nem, jó, csak gondolkozik. Öcsike, itt vagy még, öcsike, hol? Öcsike, az unoka közben éppen Viberen csetel, mert nem válaszol, nem instruálja a nagyit, érted? Szóval, hogy így... De nem lehet, hogy nem az unoka, hanem egy kőprofistából egyébként megötte, tehát, hogy így... Nagypapa. A nagypapa vár. Állja két meg kell dupla. Nem, egy TV2-ös stáb, érted, hogy bennáll. Persze, a TV2 akadémia. Vagy ki, érted, kifordítanám a kamerát, és ott áll a Hajdú Péter. Jó van, mama, megvolt. Jó, megvagyunk. Nézettség. A producer. Ez ugyanaz a jellegű dolog, mint ami annak idején a Rebeka című szám előadójával volt, hogy hívják a... Ugrin Benedek. Ugrin Benedek. Isten nyugosztalja. Elhunyt szegény? Igen. Ja, akkor Isten nyugosztalja. Ugyanaz a sztori, az is fölnőtt, mindenki már maga a dalolás, mindenki imádta, aztán később leszoktunk róla. Ez a nagymama is. Nagyon igen, ügyes. De az igazi volt. Hát ő tényleg ilyen volt. Ő is ilyen. Na. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, nagypapa, nagymama mit csinál? Facebookol, twitterezik, viberezik, keresünk modern nagyikat, jó? Hogy mit csinálnak a nagymamák? Azon kívül, hogy lekvárt főznek, meg ajándékot csomagolnak. Keresünk igazi modern, modern nagyikat. Facebook, Twitter, ismerkedős oldal, párkeresős oldal. Mit csinálnak nagypapák, nagymamák? Szigorú a 70-75 fölött, jó? Tehát ez a keresési számunk. 75 pluszban mit csinálnak nagyik? Flott. 70 pluszos nagyikat keresünk. De nekem a fiatalos is bejön, fiatalos, de régi módi. Tudom, mostanában mindig látom. Nem a pálcazáltó. A villanekra nem. Mindig látom az előzményeidet, és látom, hogy a Granny hasi. Na, most már minden hasi. 2 perc, pontosan 7:30 várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk vissza mindjárt. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 7 óra után vagyunk pontosan 41 perccel. Hello, drága hallgatók. Itt vagyunk. Hello, Feri, hello, Jani. Sziasztok. Ez itt a Rádió 1, ha valaki esetleg még nem tudná. Számos helyen az országban, Budapesten pedig a 96.4-es. Vagyunk ugye, mint frekvencia, de rengeteg helyen már az országban vagyunk. Más frekin keresetek bennünket a Facebook oldalon, a Rádió 1 Facebook oldalán és az én oldalamon is fönt vannak a pontos frekik, hogy hol, melyik városban, milyen úton, módon tudtok bennünket megtalálni. Jó? De mondjuk mi is természetesen azt is, ha majd új város, új körzet csatlakozott hozzánk. SMS számunk 06 mindegy. 3. 111. Na, csiszolódik. A betyárját, de összeálltatok. Tatá. Hello. Papák, de összeálltatok. Mi van vele? Össze, hát most, hogy olvassuk a 75 éves Facebookozókat, így nekünk is menni kell utána. Na, ugye az internet új sztárjával foglalkoztunk, megoszlottak a vélemények, mert én azt mondtam, borzalom, Ferinek viszont kifejezetten tetszik. 84 éves Ilonka néni tarol, megérkezett az új vlogger, a youtuber. Igen. Minden az új PewDiePie. Minden vlogger és youtuber elbújhat mellette, neki van a legtöbb feliratkozója. Én szerintem ez a modern rabszolgatartás, és a kizsákmányolása a nagymamánknak. Semmi másról nem szól a dolog, mint hogy feliratkozókat szerezzünk. Mi, akik egyébként fiatalok vagyunk, ültessük oda a nagyit, adjunk a kezébe egy üveget, majd mond róla valamit, megvágjuk, lesz belőle videó. Foglalkozik az unoka a nagymamával legalább. Teljesen, abszolút modernkori rabszolgatartásnak gondolom ezt a dolgot. De a nagy egyébként helyes. Tehát Ilonka néni önmagában aranyos, de erősen látszik, hogy azért ez irányítva van. És ugye arról beszéltünk, hogy ahol vannak szülők, de leginkább nagyszülők, ott biztos vannak olyanok, akik hát automatikusan használják a Facebookot, a Skype-ot, közben tableteket használnak, internetet használnak, és 75 pluszban, mert hogy ilyeneket kerestünk, 75 pluszban kiválóan működnek a digitális világban. Mindenhez értenek. Mindenhez értenek. Hogy ne volnának. Lilla írja például nekünk, hogy ő a következő beszélgetést folytatta le a nagymamájával. Kisunokám, csinálj már rólam egy új képet a régi profilképen, már olyan unalmas, ideje beújítani valamit. Na, pont ilyenekre gondoltunk egyébként, igen. Itt van velünk Kitty, hello Kitty, jó reggelt. Ja, Balázs, sziasztok. Hello Kitty. Na, neked van nagyid? Nekem van, nekem 2 szupernagyim van, az egyik az olyan ultramodell, hogy szerintem mindenki lepipál, de tényleg. Ha tudsz egy picit hangosabban, Kitty, várjál, adunk mi is rád még egy kicsit. Tehát lepipál mindenkit a nagyi, mit csinál? Az én nagyim, kérlek szépen... A lepipál az szó jó értelmében, ugye? Igen. Kérlek szépen még egy pár éve, amikor elkezdett, 70 éves, azt tegyük hozzá, igen? Elkezdett a társkereső oldalakra regisztrálni, és az ő volt férjének a társkereső oldalát feltörte, és az ő üzenetét is olvasgatta. Nem mondott komolyan, tehát fölment az ő profiljára, és föltörte? Igen, és megkérdeztük, hogy ez hogy sikerült. Nem, mondod komolyan. És azt mondta, hát, hogy nem volt nehéz kitalálni kitikem. Hát, Pisti, hát meg a születési évszáma. Hát mondom, az ilyen. A kis hekkel. De ez mi az ilyen chat szoba volt? Vagy mit tört föl? Mit tört föl? Társkereső, nem akarok neveket mondani. Hát a társkereső belülő ő rátalált. Igen. Nagyon igen, nagy forma. Igen, és akkor ő is látta, hogy fent van az ő volt férje, hát akkor olvasgassuk el, hogy Pisti kinek írogat most. De várj, hát a volt férje, akkor miért akarta feltörni? Még kíváncsi volt, hogy mit csinál az ex? Hát persze, hát most de nem lenne kíváncsi. Csak ő nem tudja feltörni. Igen. És azt olvasom, hogy Skype-ol is egyébként? Skype-ol a nagyi? Skype-ol igen, de ott mindig hangosan kell beszélni, ez a szokásos. Halló, hallasz? Várj egy kicsit, nem látlak, nem működik ez a bocsánat. Igen. Jött a nagy és lenyomta gombot. Az egyik barátnőm, neki van egy Facebookos profilképe hátulról, amin kirúg a címkéje a hátának a ruhának a hátán, és ő oda kommentelte, mert ugye kommentál, lájkol, megoszt, ez mindent, amit akarsz, és oda kommentelte, hogy Fannikám, ez nagyon-nagyon jó kép, csak az a címke ott elég zavaró, majd kiderítette a barátnőm e-mail címét, és elküldte neki a Photoshopot változatot, amit ő lefotoshopolt. Ne! Rohadtul ráér! Jó fejjel, Nagyi! Igen. Én sem láttam a címkét, csináltam egy photoshopos címke nélküli változatot, nézd meg mennyivel jobb. És az arcod is mennyivel simább. És gyere át, kóstold meg a mágia rakást, ez is nagyon finom. Hatalmas forma. De jó, Kitty, köszi, hogy elmondtad. Puszíjunk, mondd meg neki, jó? Hát akkor hallgasson bennünket egyébként. Merre lakik? Jó, megmondom neki. Érdem lakik, de én meg fogom neki ezt osztani. Hát világszer lett, már alatt értem egy világszer, szóval ez már csak nem már csak egy lépés a börtön. Még szerintem bírnám műsorunkat egyébként. Hát mondd meg neki, hogy... Igen, szerintem jó, átadom. Hallgasson. Kitty, puszi, köszi. Ügyesen, sziasztok! Hello. Itt van egy másik hallgatónk. Hello, jó reggel, sziasztok! Sziasztok! Szajda, ezt jól mondom? Igen, Szajda, igen. Szajda, de szép neve van. Hello, honnan jött ez a név? Hát ez nem egy magyar név. Nem, a édesapukám egyiptomi, és anyukám magyar. Apútól kaptam a nevem. Szajda, milyen szép neved van. Na, neked nagymama, nagypapa? Igen, a nagymamám. Hát még az OK-én volt valami olyan tantárgyam, hogy ókori vallások és kultúrák, valami ilyesmi, és VH-ztunk, és már majdnem túl voltam az VH felén, és akkor volt pár kérdés, amire így lövésem se volt, hogy mit kell válaszolni. Gyorsan előkaptam a telefont így sunyiba, gyorsan Viberen írtam mamámnak, azonnal válaszolt, már googlista is a válaszokat, mire bepögyögte, kicsit már kétségbe voltam, de megírtam a válaszokat, és végül ötöst kaptam, úgyhogy... Tehát a mama fölpattant Google-ra, és lesugta neked a vizsgát, tényleg, ZH közben? Igen, hát leírtam a három kérdést, azt hiszem, és mondtam neki, hát mama, gyorsan, mert hát itt az ZH van, nem fog bukni, parázok minden, és akkor mondja, jó, várjál, és akkor szépen begooglista, és akkor belinkelte a választ. De okay, és hányas lett, hányas kaptál? Ötöst kaptam, meg vittél neki egy kis sütit, ugye? Az nem rossz. Ez nagyon menő. Kapott valamit a nagyi tényleg? Hát két puszit. És még szélesebb sávot. Egy éves, még durvább internet előfizetés. Hát a Facebookon is nagyon ott van, tehát ez nagyon vágja. Tegnap véletlenül feltörte a Pentagont. De gyorsan kikapcsolt a képet, hogy ne találjanak rá. Szajda, köszi, hogy elmondtad. Hol hallgatsz minket? Merre vagy? 22. kerület. Jól van. Örülünk, hogy velünk vagy. Puszilunk. Köszönjük, sziasztok! Ciao, hello. Na gyorsan még egy-két SMS, mert rengetegen írtatok nekünk. Azt mondja, hogy az anyukám 67 éves tabletjével hekkeli a NASA-t. Most kapott karácsonyra újra, mert a régit kilőtte. Nagymamám beszállt az internetbe, körül 3-4 éve, úgy mint Feri egyébként. Édesem 1934-ben született, de az unokák miatt akart Facebookozni. Egyszer leültem neki gyors talpalot tartani Facebookból, mutattam neki, látod mama, itt a barátnő, meg itt van, hogy hol, kivel, mit csinál. Nagymamám nagyon elgondolkodva csak ennyit kérdezett, akkor mi itt a Facebookon lekérdezzük egymást? Ezt kérdezte egyem a lelkét, máskorban él, de igaza van, a lényeg nem változik. Ja, hogy lekáderezzük egymást a Facebookon, kérdezte a nagyik, tulajdonképpen egy másik korban él, de a lényeg nem változott, igen. Én egy már a második számítógépet kaptam a nagyfatertől, mert ő vett újat, most lesz 77 éves. Nálunk a párom nagymamája, aki 76 éves, Facebookozik, megoszt rajta, kommentel, közben messengerezik az okostelefonján, küldi nekem a smiley-kat és a szívecskéket, teljesen képben van. Az én anyukám is szuper nagyi, netezik, e-mailezik, 80 éves, anno az első között tudta beprogramozni a Mária Hilféről hozott videót. Ad ide, drágám. Ad ide, drágám, megnézik ezt. Hol vetted? Mária Hilfer, Sassi. Na jó, adod, de majd én felprogramozom. Gábor küldte nekünk. Na, a nagypapám 78 éves, Skype-ol és Facebookozik, elképesztően képben van. Azt mondja, hogy micsoda? Ez lehet, hogy megpróbáljuk még visszahívni. Édesapám 74 éves pornó és licit oldal függő. Jó, nem ér. De szimpatikus van róla több. János, ez a jövőd. Ez a jövőd. Pornó és licit oldal, igen. Az én nagyim bőven 80 felett internetezik, e-mailezik, a feltöltött családi fotók között böngészget. Egyébként imádom, szép napot nektek, Kriszta. A mama Facebookon írt, hogy vegyem fel Skype-ra, mert kamerázni akar. Nagyon jó. Matyi küldte nekünk. Itt van még egy hallgatónk. Halló, jó reggelt. Sziasztok, Belezben Kálmán, sziasztok. Hello Kálmán, te írtad nekünk a pornó és licit oldal függő édesapádat? Igen. Édesapád. Hány éves ő? 74. És pár 70 éves kora körül rákattant a licit oldalakra az eBay, között egy kicsit, aztán átért a magyarokra. Ez mi ez a licit oldal? Ezt nem tudom, mi ez a licit oldal? Te mit csinálsz ezen? Órákat gyűjtött. Az volt a hobbija, meg hát még most is egy kicsit, és ahhoz alkatrészeket, ilyen-olyan dolgokat a világ pontjáról össze licitálgatott. Ja, oké, hirdetési oldalak. És akkor ott tudsz rá. Jó, oké, de várjál, mi van a pornóval az izgi? Hogy jöttetek rá, hogy nagypapa pornó függő? Az nem publikus, csak amikor megyek hozzá, akkor látom, hogy a háttérképe megváltozik nagy felül. Jó, ugye nagy forma az öreg. Jó, ugye nagy forma. A háttérképe megváltozik. Mert ugye semmi nem változik meg a gépen, mindig csak a... Ja, nekik nem létezik olyan, hogy valaminek oldalnak neve van, hanem minden az interneten van. Uh-huh. Tehát az interneten olvasták, és az interneten van. Nem tudja megmondani, hogy milyen oldalon, mert össze-vissza kattintgat. Ha elkattint valamit, akkor csak a gép magától elromlott, de ha megnézed az előzményeket, akkor látod, hogy azért az öreg nyomja... Na és milyen a nagypapa ízlése? Jó? Igen. Jó? Jókat válasz? A saját korosztályából válasz? Nagyon mellű, nagyon, igen. Aha. Tehát Big Tits, Young Teen. Tehát véletlenül se a Granny kategóriában matat az öreg. Jó? Édesanyám meg akkor a Facebook függő, hogy van két lányom, egy 25 meg egy 20 éves, és sokszor azt nézzük, hogy hogyan küld olyan jeleket, meg hogyan posztol be olyan dolgokat, de fogalmunk nincs, hogy kell. Tehát ő nagyon beleásta magát ebbe. Facebook nagyinak hívják a lányaimnak a barátnői. Tök jó, de ez annyira jó, amikor látod, hogy kinyílik nekik a világ, és valamit még ennyi idősen megtanulnak újra használni. Hát ez tök jó. Megtaláltak olyan rokonokat, akiket már nem is 15-20 éve, 30 éve nem beszéltek velük. Jó, azért vasárnapi rántott hús van, vagy igen, akkor azt is el Facebookozza. Mert azért... Oda égnek a kaját. Nagy kicsit megcsúsztam olyan Messengeren. Olyan yeah. Köszi, hogy elmondtad. Ciao. Köszi. Hello. Anyosom 83 éves, internetezik. A fiaimat is rávette, hogy skype-oljanak vele. Férjemmel szintén minden este skype-olnak vagy csetelnek. Sajnos a telefonján nem látja a betűket, de a képernyőn igen. Egy-két évvel ezelőtt, mikor sétált hazafelé, a hátára dobva a kis táskát, vidáman ballagott a busz felé, mert mozogni kell. Úgy ment, mint egy kis kamasz. A csajok is megirigyelhetnék. Anyuci küldte nekünk. 81 éves nagymama Facebook guru, mindenre kommentel, mindenhez hozzászól. YouTube csatornája van egyébként. A megzenésített verseit osztja meg Facebookon. Azonnal keres rá. De tényleg, keresünk már el. Küld el nekünk a linket, vagy a nevét, megkeresünk. Megzenésített verseket oszt meg Facebookon a rokonság. Szeretni való. Papám volt menyasszonyait nézegette a fészen, mindig minket kért, hogy segítsünk. Ami mamának nem nagyon tetszek. 39-ben ott voltak, Lári. Igen. Hát, ha fenn van. Igen. Nyitottunk neki egy disznó eladós oldalt is, hogyha bejön a mama, akkor gyorsan arra kattintson, hogy ne lássa, hogy olyan mit nézegett. Te jó fejek vagy, te, hogy igen. Tök menő. Papa, itt van ez a disznó eladós oldal. Nézegezd az exeidet, nézegezd a csajokat, de jön a mama. Bácsál az velike. Azonnal menj át az oldal. Úristen, nagyon jó SMS-ek vannak. Na jól van. Aztán még egy utolsó, nekem van olyan vendégem, aki 78 éves, eljött a fodrászhoz, hogy szép legyen a frizurája, mert jön a profi fotós profilképet csinálni a Facebookra. Hát ő az igényesebb kategória. Igen. Barátnőm 95 éves nagypapája 3D-s ház látványterveket csinál. Most éppen tönkrement a tabletja, és ez nagyon nagy fájdalma egyébként neki. Megvan a karjai, gyerekek. 95 éves a 3D-s látványtervek, azért az sem. De ezzel párhuzamosan egyébként, hogy ez a klasszikus nagymama, nagypapa kép. Szerintem nem. Eltűnik, mert ez nagyon fitten, fiatalosan tart. Jó, a szóhasználatban, a szókincsben, ahogy vág az agyad, ahogy használsz, ahogy vizuálisan látsz dolgokat, szerintem ez baromira fitten tart. Ha csak azt mondja a lányának, hogy ne hozd lát az unokákat kicsim, mert Facebookozom, nem érek rá. Találtam tudod? Egy új oldalt, xnxx.com, akkor a csöcsök vannak rajta, hogy most nem érek rá unokázni. Nekem valahogy ez is hozzátartozik, hogy a kedvencedet sütöttem, gyere nézzük meg a fényképalbumot, stb. Nekem jaj, valahogy nem, az is a ne nagy mama nagy papa. De, mert megint a klasszikus tölött ki. Úristen, megint papperok vagytok. Kisütöttem a kedvencedet is, most nézzük meg a fotóalbumot. Neked nem sütött a nagyanyád. Nem, hát nem sütött, de sosem ültünk le közösen fotóalbumot nézegetni. Dumáltunk, politizáltunk, közélet jött, ment, érte. Oké, okay, de nem a Facebookon függött. Hát a Facebookon nem függött, igen. Ennyi. Nem spóroltunk az internet. Ja. Nem volt bekötve nekem. Akkor már ismerted a Janit? Jó, azért minden nem volt. Nem volt internet, nem volt fűtés. Szigorúan tartottuk a mamát. Vetsz egy konyak megye, de csak egy. Na, ez a régi nagymama kép. Aztán megmutatom a tüdőszűrő papírjaim. Hát nekem ez totálisan bejön. Csináltak most egy májbiopsziát, itt van a darab, néznek, milyen szép. Igen, hát ez kell. Ne reménykedj nagyon nagy anyám. Jöjjön csak ide Balázskal! Gondoltam, hogy akkor egy kiújtja az elepapa! Na, hát ez a régi világkép, a nagypapáról, a nagymamáról. Ez a jó. Hát lassan ti is ilyenek vagytok. Miért? Ez is jó, persze. Ez is jó. De jön, hogy gyere majd ide. Gyere majd ide. Ezt mesélne, vagy szólszól rá, amikor jötték az olaszok az ember. Aztán 23 ám volt. Elvittem el, hogy jó szkálok a félhancát és lampát. Hülye, Isonzóról már senki nem beszél. Persze. Gyere majd ide, kis unokám. Elmesélöm neked, hogy láttam Petőfit futni Segesvárnál. Jó öreg vagy, néni, jó öreg vagy, amíg azt is láttad. Na jól van, oké, köszönjük szépen az SMS-eket. Jövünk vissza mindjárt. 4 perc, pontosan 8 óra, ha van friss közlekedés híretek, akkor küldjetek. Várjatok, még egy utolsó, most kaptunk. Aztán tényleg elmegyünk. Anyósom kíváncsi volt, hogy nézett ki, amikor megnyilatkoztál. Ja, hogy néztél ki, amikor megnyilatkoztam. A Google helyett a Facebookba írta be, mégpedig úgy, hogy megosztott egy ismerős profilképét az alábbi szöveggel: Sebestyén Balázs kopasz. Mama, nagyon jó, azt puszíjuk, mondd meg neki. 4 percen pontosan 8 óra várunk friss közlekedési híreket, ha láttok vagy hallottok valamit. Vonat, metró, autó. Ezek a prioritások, leginkább. De most, ahogy látom, a metró. Jó? Írjátok meg nekünk, hogy lehet a 2-es és a 3-as metrón szabadon haladni. Mi pedig jövünk nem sokára, hírek és a reklám után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk pontosan, 9 perccel, szép reggelt kívánunk. Drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, gyertek ti is, keressetek bennünket online. Hú, milyen szép hosszú tapsunk van. Online, digitálisan, analóg frekvencián, mindenhol ott vagyunk. 96.4, ez a budapesti frekvenciánk, de nagyon sok helyen vagyunk hallhatóak, elérhetőek. Többek között írta nekünk egy hallgató, hogy áthallatszódik a miskolci frekiről egyébként Debrecenig az adás. A 96.3-on Debrecenben is kiválóan lehet bennünket hallani. Köszönjük szépen. Ez a miskolci freki egyébként. Tegnap este küldtem róla videót, mert sokan kételkedtek benne. Oszi küldte. Drága vagy. Hát próbáljatok rá egyszer. És lehet, hogy tényleg működik. Suzuki, remélem időben küldtem, és még nyerhetek. Üdv, Ati. Ja. régi játék. Régi játék még a hajó. Ennek megint lesz az is, úgyhogy te vagy az első a következő Suzuki-s játékunkban. Igen. Tervezünk majd ilyen játékot. Igen. És ebben a pillanatban egyébként fönn vagyunk a YouTube-on élőben is, úgyhogy Létszíne legyél antiszóci, integessél egyet. Integessél már Balázskan. Nem ott? Nem már. Aljas. Gyerekek, nem hiszitek el, a két öreg úgy örül annak, hogy van élő közvetítés, mint igen, a komolyan. Igen, hello. Két ilyen analóg csávót ebben a digitális világban. Én ezt imádom. Meglátják, hogy élő közvetítés van egyébként nem csak a YouTube-on, hanem a Rádió 1 oldalán is tudtok bennünket nézni, vagy a Rádió 1 Facebook oldalán is, tehát több helyen, vagy a YouTube-on, ugye, ahol az adást is tudjátok hallgatni. János és Feri elkezd konkrétan rá tudom, kinek egyébként, de hogy egy kimentem, benedvesítettem a mutatójaimét, és lehúztam mind a két szemöldökömet, hogy ne álljanak ki belőle. Kinek, aki megtisztel téged is, meg bennünket is azzal, hogy reggel a 8-kor ide kapcsol, és nézi, érted? Vagy ezt nem a tévén kell nézni? De, hát lehet az interneten, de hogy azért ennek mindig így örültek, ez szerintem nagyon szórakoztató. Már egy kamerát váltok. Papperok. Ne váltsál, most látszunk szemben, végre. Sziasztok, most Balázs mutatjuk. Igen. Ráadásul te váltogatod, te megkaptad ezt a lehetőséget. Most abban a kamerában néz. Neked semmihez nem lehet. Dacos kis fiú. Durcás kis malac vagyok, beálltam át. Neked semmihez nem lehet admint adni, mert abban a pillanatban rászállsz, és arról nem jössz le. Ugye most egyszer egy 8 felületet kezel. Nem jó ötlet neked semmilyen felületet adni. Na, nézzünk gyorsan egy-két közlekedési hírt. Mi a helyzet az utakon? Szép reggelt, Hungária teljesen beállt a Népligeti részénél. A Budára menő oldalon valószínűleg balesetben, és emiatt nem lehet haladni. A Soroksári úton a Mamax előtt várnak a rendőrök, és kiszedik azt, aki a buszsávot használja, úgyhogy vigyázzon mindenki. Ími küldte nekünk. H7-es hévműszaki okok miatt késik Csepel felé, eddig 30 percet, ami nem rossz, max 30 perces menetidőhöz képest. Gyerekek, haját! Nem jó most! De várja, másik! Várja, kamerát kell váltani. Gyerekek, a János felmászott a pultra, és itt púcsítva itt táncolt. Te jó Isten! Soroksárin, vigyázzatok, ahogy mondom még egyszer, Marci is elküldte, a buszsáv ellenőrzés, nem győzik hangsúlyozni, mindenkit kikapnak. Szentendrén egy gyorsforgalmi bevezető a városhatártól áll Budapest irányában, Noémi, köszi, hogy elküldted, valamint az M1-es autópálya Győr és Lévény között a 130-as kilométer kőnél most állítják a trafipaxot, nyaljon sót az MMH. Gondolom az NMH-ra gondolsz. Igen, ne nyaljanak sót, puszíjuk őket, szeretjük őket. Még nem érkezett meg az első büntet. Mindenféleképpen mi tabularázat csináltunk, tehát mi tiszta lappal indulunk. Mi barátok vagyunk. Mi szeretjük az NMH-t, minden, ami volt régen, azt elfelejtettük. Az ajándékcsomagot megkapták már? Az új bögrékkel? Igen, én küldtem 3 rúd diós, 3 rúd mákos beigét. Nagyon finom. Én készpénz. Úgyhogy drága NMH, ne nyaljanak sót, mi szeretjük őket. Ami volt, az volt. Ez egy új barátság kezdve. Ami elmúlt, így van. Új számlára jönnek az utalásaink. Új számlára jön az utalás, a novemberi fizut meg gondoljatok, hogy azért nem kaptátok meg az előző munkahelyetekről, mert abból legalább befizették a büntetést. Na. Úgyhogy ezért ugrott a novemberi fizunk. De ki jön belőle? Legalább a központi költségvetésbe. Tényleg az NMH büntik hol mennek? Központi költségvetésbe, mint az ORFK büntik? Vagy mi történik az NMH büntetésekkel? Szerintem kulturális támogatás lesz belőle. Igen. Ez egyfajta kulturális támogatás. Igen, tehát ha mi nagyon sokat hibázunk, kompenzálják belőle az MTV a veszteségét. Jaj, de jó, hogy nem én mondtam. Az nem kulturális tevékenység, szerintem. Ja. Vagy az? Na, tetész csak. Még rá egyet. A színházi előadásaidat finanszírozzák belőle, amire elmész. Tényleg. Érted? Tehát ha mi minél többet hibázunk és több pénzt befizetünk, annál jobb lesz a kultúrának. Na? Tehát ezt visszaforgatják? Szerintem ennek van egy ilyen visszaható ereje, hogy mondjuk nekünk van egy 10 milliós büntünk, és abból megkapja mondjuk a színházvilág. Hát a színházvilág nagyon sanyarú sorsot szenved mostanában. Na azért, ezt ennyi rendezhet belőle darabot. Tessék. Tehát abból a vígben rendeznek akkor mondjál valami csúnyát. Egy jó kis darabot. Nekik szívesen egyébként. Tehát ha mondjuk az Eszenyit és a Víg Színházat támogatjuk, akkor nekik nagyon szívesen. Na, gyorsan még egy pici közlekedés. Budai alsó rakparton jól lehet haladni, nyugodtan használjátok. Mm-hmm. Gábor küldte nekünk, a pesti alsó rakpart viszont a szokás mostnál is lassabb, úgyhogy ha tudjatok, kerüljetek. Ildi elküldte ezt nekünk SMS-ben. Köszönjük. Van Viberünk is egyelőre, szoknom kell, mert ez egy másik helyen van. Úgy értem, hogy tőlem kicsit messzebb lévő pulton, de fogjuk használni. Úgyhogy ha ti már inkább Viber-eztek, akkor küldjetek ott is. Nézzük a legfrissebbet. Sziasztok, király a két analóg kollega. Az mi vagyunk. Kincser János írta nekünk. Köszönjük szépen. Igen. A két analóg kollega, azok ti vagytok, igen. Már csak Áki hiányzik. A hírszerkesztő. És a hírákos. Hunyadákos. Szóljunk neki, hogy jöjjön be. De most mi bajotok van? A kétfejű hót bukkant föl Miami-ban. Igen, és nagyon tapostak egy 100 lábot Detroitban. Igen, állítólag Michael Jacksonnal is csókoló húzott. Igen, állítólag Michael Jacksonnal is csókolózott Madonna, tényleg. Atya is. Nekem alapvetően nincsen gondom ezekkel a hírekkel. Nekem az a baj, hogy tudom, hogy honnan írta őket ki szó szerint. Egy héttel ezelőtt. Igen. A Zsivány egyessel kapcsolatban volt egy hír, és ott nagyon az volt az érzésem, mintha én már ezt olvastam volna. Minden rosszban van valami jó, addig örüljél, amíg inkább ezt hallott, hogy Michael Jackson csokolozott Madonnával, és nem azt, hogy újra ellették a migránsok röszkét. Tehát azt gondolom, hogy ez se feltétlenül baj, hogy ilyenek vannak. Azt gondolom, hogy lehetne azért ez még. Lehetne. Határvadászaink harcban állnak. Szegények, mi lehet most velük? Én őket annyira sajnálom. Még mindig ilyen áldatlan körülmények között vannak? Élesváltás, de próbálok kapaszkodni. A határvadászokra gondolsz, igen, akik igen. Ilyen áldatlan körülmények között. Minusz 8-10 éjszaka, tudod. És ott elég sok kép keringett, amikor ilyen szakadt sátorba üldögétek szegények, egy ilyen csajka fölött, amiben melegítették az, a vizet az, saját az maguknak. Az ilyen, hogy meg sátorponyvákkal, meg nejlonokkal próbáltak meg maguknak valamilyen kis menedéket építeni, ami alatt nem ért őket annyira az eső meg a nap. Na mindegy. A jó SMS-ek kérnő közel. Gyerekek, látom a Zsűl mit csinál. Ezért a munkáért fizút kap, vagy csak fánkot? Csak fánkot, de szereti. Annyit a... Zsűl, mutasd meg légy szíves azt, hogy hova kerülnek a fánkok. Oda a kis pocakba, merába el! Oda a kis pocakba. Gyerekek, a Zsűl keveset látszik, hogy a mit csinál, de fontos munkát végez. Fontos munkát végez. Most de például... tudnátok, hogy mire képesek az újjai, mindannyian a barátnői szeretnétek lenni. Így van. Most, hogy látom, kitöltött két amőbát, és megfejtett egy keresztre egy fény a füles igen. Online. Mi van, megmutatott egy triszt? Sudokuban nagyon jól halad. És leír a négy téglás! Most pedig azt hiszem, hogy csúcsa döntött a honfoglalóban. Higgyétek el, ez is nagyon fontos. Mikor lesz fogható az adás Debrecen és környékén? Hát mondtam az előbbi frekit, próbáljátok rajta meg. Vagyunk erőteljesen. Próbáljátok meg a miskolci frekit levadászni, jó? És akkor lehet, hogy ott is lesz. Mi van akkor a disztomágással? János kérdezi, gyerekek, azt elnapoltuk, azt elengedtük. Viszont elengedtük. Elengedtük azt például. Szeretem ezeket a Jedi trükköket. Jó, oké, most már értem, mire céloztál szerintem vele. Itt szerintem itt új rádió, új célok. Új szelek fújnak. Új szelek fújnak. Vágunk. Igen, itt birkát nyírunk, kecskét vágunk, itt nem szeretik a disznókat. Figyeljetek, igen. Itt viszont nem kell területforgalási engedélyt intéznünk, mert van egy tetőterasszunk, ott gyakorlatilag a bármit megcsinálhatunk. Akár egy koncertet is. Egy élőzenei koncertet. Na, disznóvágással? A kisebbik teraszunkra én már megálmodtam egyébként. Tényleg, ezt mondtam is nektek, csak nem annyira fűztetek rá, mert már 10 után voltunk. De hogy egyig vagyok kompatibilis a mondataidra, utána átengedem. És simán el tudnám képzelni, hogy a hegyalja útnak, itt reggel valamilyen kis vonós négyessel, nagyon kellemes kis komoly zenét sugároznák. Mondjuk, mi az leér a hang? Vagy kihangosítva rendesen? Hát a hangsebesség azért szerintem... De hogy halkak a hangszerek. Akkor kihangosítjuk. Mennyire jó lenne már, nem itt tolnák a Vivaldit. Hát figyelj, állsz befelé a hegyalján, és valaki... Inspiratív jelleggel hat rá, ezért az új munkahelyén azt látom, hogy te megtátod. Itt van ez a kis tesz, most mit csináljunk, érted? Itt a felnőtt filmet is forgathatnak rajta, de a Vivaldi a négy vonóssal... Én nem egyébként benne vagyok. Ugye, hogy jó az lenne? Az autósok kevesebbet hallanának belőle, de itt a szomszédok 6 órakor már nagyon anyáznának. Hallgass, gyermek, fölmegyek, lenyeretem veled a brácsádat. Ha nem hallgatsz, el oda megyek. A Mozartnál még lemugattam, de ez a Wagner, baszt. Igen. Gyerekek, imádjátok az online közvetítést. Az a Zsűl, azt hittem papírmasé. Robi. Jó, nem mozog sokat. Balázs, miért állsz? Hunaszék. Itt van, de hát jobb állva. Azt mondja, hogy a Jani által bemutatott asztalon táncolást kérjük a jövőben mellőzni. Drágák a műszerek, így nem lesz új szék, srácok. Üdv, Andy, Andrea, Vajna. Igen? Ja, jó van. Gyerekek, mindenhol elérhető az online. Mondtam, hogy vigyázzál. Mindenként van, igen. Persze, csak irigy. Na, látta, hogy tverkelek. Igen, kellett Zsűlt nyaggatni, meg is álltatok Győrben. Morning Show menni törökben nyertem. Nem, törökben most nem megyünk, gyerekek. Törökben most nem merünk. Jó, örömmel látom egyébként, hogy egyre többen találnak ránk, már ami az SMS számunkat illeti, és napról napra újra kezdjük vissza nyerni az SMS-ező hallgatóinkat, és elérni azt az SMS mennyiséget, amit mi azért a klasszban tudtunk produkálni. Úgyhogy ez mindenféleképpen jó. Nem disznóvágás lesz, hanem fánk sütés. Jó az. Gyerekek, én a csörögében nagyon jó vagyok. Igaz, hogy ahogy láttam az üzlet profiát, nem egészen a csörögére és a szalagosra mennek, de én szalagosban csörögében nagyon jó vagyok. Azt már megtanultam. Na, jön a karácsony, nem tudom ti mennyire vagytok. Én is hallottam róla. Igen? Aha. Átjárt már az ünnep szellemem? Át. Igen? Át. Most már az azt mondom, az a malomkerék nagyság kopogtatta az ajtónkkal, amit a nejembe. Azt kiszúrtad, azt mondtad. Figyelj, mi már feltaráltuk a karácsonyi világítást és a diszkivilágítást is. Kicseréltem a sarkon a 60-as százasra. Igen, és befizettél két régi elműszámlát. hogy legyen fény karácsonykor. De mi nem? Te vagy a nagy környezetvédő, és a nagy ne használjunk fölösleges világítást. Most ő megint nem is használ. Na,

Igen. Egyébként én a Vikit elküldeném nagyon szívesen, ha már egy kicsit személyeskedünk, szívesen. Hallgatunk, szeretjük. Igen, ezt. A lobotómiát. Ne nyúlja a férjed ruháihoz tanfolyamra. Tehát, hogy azt egyszerűen felfoghatatlan. Nem, ne pakolj el. Tehát, ne nyúlja a férjed ruháihoz, higgy a farmerját, azt reggel ott akarja megtalálni tanfolyam. A nők egy héten keresztül... De a kertben is leteszed. De mindegy, de ott fogja keresni reggel. Egy hét alatt elsajátíthatnák azt, hogy egy férfiben mennyi tudatosság van akkor, amikor lerakja oda az okniát, az alsógatyáját, a farmerját az ágy szélére. Vagy esetleg most már ott tartod, hogy akkurátusan a pólomat ráhajtogatom, vagy rárakom a széknek a karfájára, az étkező székre, tehát lássa, hogy nem hányaveti módon ledobom, és azt is nem bírják, hogy ne nyúljon hozzá. Annak ott nincs jelzem, hogy föl akarom venni, és akkor elküldeném egy ilyen tanfolyamra, hogy ne nyúlj a férjed ruháihoz tanfolyamra. Tessék? Nem is ismered. De ő így hajtogat. Szia, kicsim, jó reggel. Te is itt vagy. Kicsim, jó reggelt kívánok, jaj, de jó, hogy itt vagy, olyan finom teát csináltál. Mondjad, életem, szeretlek. Na hát, hogy nem tudsz hajtogatni, ott tartunk. Hogy ne nyúlj a férjed ruhájához tanfolyam. Odaadom neki, elmegy egy hét alatt, megtanulja, mi az a regula, visszajön, én lerakom a pólomat, és nem nyúl hozzá. Tudod, mennyire idegesít? Most kit zavar? Érted? Lakunk azért nem olyan pici az a hely, ahol lakunk. Tehát, hogy ugye elférünk, van hely. Mert van az a kicsi lakás, én is olyanban nőttem föl, ahol ledobod a gatyádat, és anyától kapta egy maflás, meg kupiból. De itt nincs. És nem bírja ki. Aha. Nem bírja ki. És megőrülök tőle. És mivel agyvérzés járnál jobban? Mindenemet erre kézzel, de hogy a saját előszobámban a saját fogasomat nem tudom használni, mert lehet ott egyetlen kabátom se. Már házasságban szerzett, már nagyon közös vagyok. Már előtt az enyém lassan házassági tiratunk. Erről teszünk. De kiváló ügyvéd kollégáim vannak. Ezért a két lépcsőház. Érted? Tehát menjen el, a ne nyúlja férjed ruhája az tanfolyam. Ti hova küldenétek? Azt megérted egyébként, hogy a fogas, ami azért így van fönt a falon. Tök igazad van. A fogas, így hívják, hogy tedd rá azt urva kabátot. Érted? Igen. Nem? Igen. Azt ne tudod, mi lóg rajta? Négy gyerek kabát. Hát értem. Jó, ti is ismeritek, ugye? De ismerjük, de vele vagyok. Vele vagyok. Nem vagyok áruló. Fogad! Mondtam, hogy kemény asszony. Ismered, én mondtam, hogy kemény asszony. Én ilyet nem merek megszólalni, mert mindig az én mikrofonomban beszél, és félek, hogy szájba vág. Mondtam, hogy kemény nő. Legalább egy fogast adjál. Ne nyúlj a férjed kabátjához tanfolyamra, foglak elküldeni. Ne nyúlj a férjed cuccaihoz. Ne bánj, Janita, Jani veled van. Én már ezt megszoktam. Hát, tehát olyan milyen kis egy kvázi együttélés. Hát én is annyit pakoláztam már, utána annyi 1000 forintom lenne, akkor már nem dolgozni. Igen, János bejön a szállodai szobába, ha közösen alszunk és elpakol utána. Drága hallgatók, felhívó jelleggel írjátok meg nekünk. Igazából álcázunk annak, hogy a párotoknak akartok örömet szerezni, ahogy én ne nyúlj a férjed kabátjához tanfolyamra küldeném a Vikit. Hova küldenétek a párotokat? Felhívó jelleggel. Mindegy, csak ne egy hetes, nem, legalább kell. Igen, legalább 3 hetes továbbképzés legyen. Milyen kreatív utalványt adnátok neki, azért, hogy amikor hazajön, zökkenőmentesebb legyen az együttélés. Ezt írjátok meg nekünk, jó? Egy perc, pontosan 8:30, jövünk mindjárt az SMS-ekkel. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan. 3 perc van, szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Rádió 1-en. Hello Feri, hello Jani! Sziasztok, jó reggel! Drága hallgatók, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Kicsit hűvös a reggel, már ami az időjárást illeti, tessék jól fölöltözni, mínuszok vannak, sok helyen esik a hó, csúszósak az utak, de azért jó, mert az ember egy kicsit jobban tud így karácsonyi hangulatba lendülni, aztán úgyis megérkezik a 16 fok majd december közepére szerintem, úgyhogy most még élvezzük a hideget. Ez egészet a hangulatosabbá vagy romantikusabbá teszi az ünnepet, hogy hallott, hogy esik, ahol is ideg van, nem? Ráadásul közelebb van a hegyvidék, úgyhogy nagyon szép dolgot láthatunk innen, hogyha kinézünk az ablakon. Na, annak idején csak a behavazott ülőjúti felüljárót láthattuk. Hát még az sem, mert az alját láttad oda, meg nem esett. Hát most aztán meg, hogyha ránézek erre az oldalra, amit nézik, az időképet szoktam egyébként nézni, mondta, hogy rakás webkamera van, ott van kékestető, Eplény, Budapest zugló. Te gyönyörű. Eplénynél mennek, ahol ágyuk, megy már a sípálya? Folyamatosan. Viszünk síelni, kisfiú. Na? Bizony. Na, komolyan, ilyen terveitek vannak? Elvisztek síelni? Jó, megyek veletek szívesen. Minden évre megígértük, nem? Igen. Minden évben van ilyen, hogy elvisztek síelni, és aztán valahogy nem tudjuk ezt megvalósítani. Istenem, Békás Megyer. Na. Azok a panelek. Ugye arról beszélgettünk, hogy egyre kreatívabbak egyébként a karácsonyi ajándékok, és egyre kreatívabbak lehetnek az ajándékok, illetve a lehetőségek, mert hogy kitalált egy ilyen nyitott műhely, egy ilyen kreatív nyitott műhely, ahol ugye Barkács műhely igényel várják a tanulni vágyókat, és egyre többen adnak olyan ajándékot a párjuknak, amik igazából nem is a párjuk profitál belőle, hanem elmegy arra az adott helyre, ahol ugye ezt az ajándékot be lehet váltani, megtanul valamit 3-4 nap alatt, visszajön, és könnyebb lesz az együttélés. És ugye arról beszélgetünk, hogy ki mit adna a párjának, hogy egy kicsit zökkenőmentesebb legyen a hétköznap. De csak ki, ki hova küldeni el ajándéknak álcázva, ami egyébként valójában róla szól. De itt csak ilyen barkácsolás van? Nem. Sütésfőzés, prostatamasszás, tehát hogy akár... Ez konkrétan egy barkács műhely, de te bárhova elküldheted. Akarok. Tehát ahova akarod. Na, a téma végére összeáll. A beiglé még nem megy neki. Igen. A hogyan süss jó beiglit, kicsim, tanfolyam. Nem? Tehát akkor ne repedjen nem, meg. Nem. Még azért az nem az igazi? Az egy. Igen. Az összes többi egész jó. Én de sem elküldtelek egy, legyen szép a beiglink tanfolyam. Legyen, ne repedjen, legyen... utálom, hogy ki van repedve a tete, és dől ki belőle a mát. Legyen önnek is szép a beiglia tanfolyam. Igen. Miért van az 5 literes téli ablakmosó folyadék a csomagtartóban című tanfolyam? Igen. Ne tartsd a téli ablakmosó folyadékot a kocsiban tanfolyam. A hátul, és megkérdezi, hogy akkor most nem mossa le a sarat? Hát mondom, ha a csomagtartóban van, úgy nem. De ha beöntöd, akkor jó lesz. De ott tartja? De én vettem, mondtam, ja, hogy most már télit használom, igen. Hideg van, ne fogom bele. Én betöltöm, amennyi belefér. A maradék ott van hátul, tudod? Tehát, ha benn vagy a városban, én meg valahol vidéken, akkor csak itt ezt kinyitod, ezt a kis flakon. Igen. És már is fogsz látni. Bonyolul. És egy hétig tud úgy menni, hogy csak ez a... Tudod, már karcolja. És szól neked. És hogy már megint kifogja. Kéne beleönteni. Volt, amikor végigcsináltam úgy egy telet, hogy nem tettem bele szélvédő mosófolyadékot, és mindig, amit a gyerek ott hagyott, ilyen ivólé, barackli víz, azt így egy piros lámban egy gyorsan rálocsoltam a szélvédőmre. Tekertem kettőt, és akkor megint megoltam egy hónapig, vagy egy hétig. Ha telibe vert valami, akkor volt, hogy félre kellett állni. Nem állok meg. Nem, legalább 5 perc, míg rátöltesz. Tehát ezt a részét egyébként tökre. Az önállóság hiányzik belőlük, mert vannak ilyen férfias dolog volt azt elmenni, megvenni. Így van. És férfias dolog beletölteni szerinte. És onnantól, innentől kezdve rád van utalva mindenféle szinten. Mi például vettünk az autóba még valamikor nyár végén vagy ősszel ilyen kis gumiszőnyegeket, hogy ne a szövet szőnyegek vagy ezek a kilépők. Persze, jó prosztó. Igen, jó prosztó, de legalább nem kopik. A tiéd meg kopik, érted? Jó, nem, nincs vele baj. Kicsit prosztó. A gyári szőnyeg. A gyári szőnyeg nem, a gumiszőnyeg. Jó, hát érted, ha kutyaszarba lépsz és beledörgöled, akkor majd gondolj arra, hogy Janéknek jó prosztó. Igen, ugyan prosztó, de ez nem kell elvenni mosatni. Kevésbé áldozom a praktika oltárán. Na igen, hogy vetted a gumiszőnyeget. És ott van a vadonatúj 4 darab gumiszőnyeg, és akkor én mindig így felvettem neki, hogy esetleg ő is fel tudna menni a garázsalnak a padlás részébe, és foghatná, és leszethetné, és berakhatná. Nem olyan bonyolult az ám. Tehát cserélt ki a gumiszőnyeget tanfolyamra külön. Igen, hát azt már tényleg be kéne rakni. Tudod, így kb. Ennyi a válasz. Akkor? Érted, ugye? Felhívó jelleggel, igen. Az gáz, ha elküldöm az asszony szépségápolási tanfolyamra, az idő vasfoga kezd látszani. Igen. Az én férjemet a semmit nem hagyok félbe tanfolyamra küldeném. És itt nem a szexre gondolok, azzal nincs gond. Szerencsenéző asztalról, de az biztos, hogy egy terítéket, alátétet mindig ott hagy. Kiviszi a szemetet, de ott hagyja utána a szemetes. Nem tesz bele, még véletlenül se egyébként új szemetes zsákot. Adrián küldte nekünk. Ne idd meg a vaníliás kólámat tanfolyam. Higgyétek el, működik. Tökre ezen jutok hozzá, az az, hogy meg állandóan megúszt, megissza, és utána közli velem, hogy de szar, hogy bírod ezt meginni. Úszi. Annyira ismerős, nem? Eszel vagy iszol valamit, belekostol, majd lefikázza. Annyira tipikus. És ez megvan, hogy tölt neked egy pohár italt, és beleiszik? Én ilyen vagyok. Én mindig kitöltöm neki, de én ha szerek valamit a tányérjára, akkor engem el lehet küldeni, ha ne egyél bele más kell, én szedek neki, de megkóstolom. Az én mindig úgy alakul. Nehogy megmérgezzék. De ezt értitek? Hát akkor töltsön magának, nem azt, hogy jaj! Gyere, jó egyszerben is. Hanem évet kóstolod, mert mindenkit. Még mindenkit beleeszem, igen. Hát nem adhatok rosszat a kezetekbe. Én kitöltök neked egy italt, és belekortyolok egy kortyot. Tessék? Nem kérted? Nem akarja. Nem adhatok, mi van megromlott, érted? Nem, ebből látszik egyébként, hogy előző életében valószínűleg valamilyen inuit családnak a tagja lehetett, Balázs, ahol mindent megosztanak, bármíg a vicsit nem ajánlott a felség. Gyerekek, mindenbe belekajálok. Itt van egy hallgatónk. Halló, jó reggel, szia! Halló, jó reggel, sziasztok! Blanka, hello Blanka! Honnan hívtál minket, Blanka? Óbudáról. Ó, harmadik kerület, de jó is. Hazaértél. Így van. Dolgozol, vagy otthon vagy? Most még mindjárt megyek dolgozni, nem sokára. Dolgozol. Na, te hova küldenéd a párodat? Férjől, vagy barátról van szó? Nem, én nekem kreatív műhelyben dolgozom. Jó! Titeket, eleve, hogy ilyen oktatásokat tartok és szervezek. De jó vagy. Na, mit tanulhatok meg nálad? Hát például makaron tanfolyamot is, egyébként sushi készítő is van. Az már jobb, már jobban. Mind a hárman gyűlöljük a makaront, úgyhogy ezzel elbuktad, mehetünk tovább. De mi van, aki sushi készítő tanfolyamot ad a párjának? Igen, igen, igen, sokan. Viszont azért hívtak titeket, mert van egy-két nagyon vicces sztorim, azzal kapcsolatban ugye adják egymásnak ugye a párok, és egy feleség érkezett hozzánk nem olyan régen makaron készített tanfolyamra, és ugye végigcsinált ezt a 3 órás kis workshopot, majd eltelt egy nap, és a férj magából kikelve írt nekem e-mailt, és hívott, hogy hogy voltunk képesek, hogy nem sikerült megtanítani a kedves feleségét makaron csinálni. Az a ment az asszony, és bénázott kicsit, hogy... Igen, igen, és hogy mennyire bénák vagyunk mi, hogy nem bírtuk az asszonynak megtanítani, és hogy mennyire béna makaronokat csütött. És ezt rajtatok kérte számon? Rajtunk kérte számon, igen. Nem, az is milyen kérdés, hogy elküldöd az asszonykádat, nem? Igen. Menjél egy ilyenre, igen. Jó, hát valahol meg kell tanulni. Persze, bonyolult makaron csinálni egyébként? Amúgy nem bonyolult, csak minden egyes lépést be kell tartani, de szívesen várlak titeket. Igen, szerintem ez a franciák nagy tévedés egyébként, amellett, hogy csigát zabálnak. Az borzalom. Nem rossz egyébként. Igen, nem, de ez a makaron, ez se nem jó, se nem finom. Tehát ez egy tévedés. Mert se semmi fog meg jól, és ilyen darabáron. Tehát, hogy azért... Ha a karácsony vásárban mész, hogy darabja 500. Igen, mint a sült gesztenye. Ha csinálod, akkor azért olcsóbb. Köszi, hogy elmondtad, puszi. Köszönöm. Ciao, hello. Azt mondja, hogy a férjem, igen, már itt az SMS, ez már volt, tehát az óra. Hát, ha megtanul, nem elkésni mindenhonnan. János küldte nekünk, jó lenne, ha ezt elsajátítaná. Ha lenne olyan tanfolyam, ahol megtanítják, hogy nem csak tőmondatokban lehet válaszolni, én 2 kurzusra is befizetném. A nekem mindegy, és a meglátjuk mondatoktól csomókban hullik a hajam. Ancsa. Én ezt is tökre megértem egyébként. A nekem mindegy. Nem, az, hogy a nők teljesen fölösleges dolgokról tudnak úgy 10 teljesen fölösleges dolgokról úgy beszélnek 10 percig, hogy az a pasiknál egy mondat. Nem? Tehát mi történik hétvégén, és hova megyünk, és egyébként meg utána délután mi lesz, és onnan kit kéne még felhívni, az pasi és pasi között 2,5 mondat. Ebből egy nő az simán csinál úgy egy 8 perces beszélgetést, hogy már nagyon letennéd, nem? Egy órát egyébként. Volt azért olyan időszak, amikor szívesen hallgattad minden szavát, mert tudtad, hogy hol fogtok kiukadni, de hát ennyi év után már mi a francot érdekel, hogy mi a lugat. Nincs ott a vége boldogság. Akkor is nehezen hallgattam végét, semmiről nem szóló beszélgetést. Ja, igen, de akkor toleránsabb voltál. Csak akkor sokkal toleránsabb voltam. Mint 10 év után az ember már, igen, jó, én egyébként a sóhajtás nagy művészete vagyok, tehát nem mondom ki, hogy letenném, csak sóhajtozom. Jó. Igen. Jó, és akkor érz, úgy hangra sietnék, vagy futnék. Ez működik. Ezt még nem vette észre. Tehát ez még nálam egy olyan fegyver, ami abszolút jól működik. Meg a bezombisodik a tekinteted, az is egy ügyet. Nem, a telefonon szerint beszélünk, úgy értem. De... Jó, igen. Jó, ja, és akkor ja, tudod, ja, úgy közben kocsiba ülök, vezetek, nem mennyi sehova, de úgy csinálok, mint a nagyon sietnék. Mert a jövő, azt nem sütötted még el? Hogy? Jaj, keresnek, ne arra, hogy... Az nem. Most, ami nagyon... De az nagyon nyomorult. Most, ami nagyon működik, az mindjárt otthon vagyok, megbeszéljük. És akkor reménykedem, mert hogy elfelejti addig. De nem felejti el, hazamegyek és azonnal folytatja. Persze pontosan meg tudja érezni, hogy hol hagyta abba. Egyébként nagyon durva. A nőknek elképesztő memóriájuk van. Ha azt mondod, oké, mindjárt otthon vagyok, folytassuk, belépsz a lakásba és ugyanott folytatja. Mintha semmi nem történt volna. Nem tudom, hogy csinálják, ez egy képesség. Ez egy szelektív memória, mert csak azokra a dolgokra emlékszik, amik neki fontosak. Tehát, hogyha ő abba hagyott egy mondatot valahol, azt onnan tudja folytatni. De hogy te mit hagytál abba, és hol folytatnád, és egyáltalán miről ez kit érdekel? Én a nekelcsel vasárnaponként reggel azzal a hírrel, hogy milyen sütemény süt délután az anyós jelölt. Pazsi küldte nekünk, tökéletesen megértem. Ugye, hagyom. Tökéletesen megértem. Direkt hangos vagyok, ha én nem alszom, te ne aludjál. Megvan? Jaj, leesett. Megvan? Igen. Megvan? Ez a hogyan igen, meg. Igen, megvan. De megvan? De biztos megvan? De nagyon megvan? Hogyan legyünk hangosok, amikor a párunk alszik? És az a gyerek tök egyébként... halkan nézi a tévét, és hát az nálatom. Ordítás, na várjál, de tök halkan nézi, és az ordítás, hogy ne nézd már olyan hangosan azt a tévét! Apád megint alszik! Hadd pihenjen az a drága ember! Ugye, hogy a nők kicsit alvási rigyek? Észrevetétek? Hogy amikor nálunk fölkelek előbb, akkor a két gyerek lábújhegyen közlekedik, mert ütönvágom őket, csak hogy csönd legyen. Ő föl kell, ugyanolyan káosz. De ez genetikailag kódolva vannak. Alvásirigyek a nők. Ez a persze aludjál, hiszen este elmentél, De azért itt lent zajlik az élet, fönn vannak a gyerekek, nem tudunk alkalmazni. Persze, két gyerek, akiket nem csak én akartam. Ugye, kicsit ilyenek. Ugye, menjelesre szórakozni. Igen. Kicsit ilyenek. Azt hiszem, mind a kettőnk döntése volt, hogy két gyerekünk legyen, nem? De egyébként észrevettem. Csak hanyam a gyerekek a gyerekekre? De egyébként észrevettem, hogy ez azért egy női identitás zavar egyébként, mert hogy ezt már anyám is csinálta, amikor én hajnalba hazajöttem, és úgy porszívózott mindig, hogy a porszívó kefé direkt neki nyomta a szobámnak nagyon hangosan. Tehát, és nem kellett volna fölkelnem, ő csak takarított, de hogy azért ott nem volt annyi porcica, hogy négyszer a szobámnak nagyon hangosan neki kelljen nyomni úgy a takarító fejet, vagy a porszívó fejet, hogy felkeljél. Tehát ez egy ilyen női, ez az alvás irítség, ez egy női dolog. Olyan nem volt még, hogy aludtál délután, véletlen volt egy órád, amikor tényleg lepjehettél, és oda ment hozzád, és mondjuk fél óra múlva egy felrázott, és azt mondja, hogy anyát kerestél fel, azt is letette. És később nem találtad a hívást, Istenem, mama nevét. Én a férjemet ornitológia tanfolyamra küldeném, minden madára azt mondja a gyerekeknek, nézzétek, milyen szép csóka. Tök jó arc. Jó arc. Apa, ez egy verém. Apa, ez egy sárgarió. Apa, ez egy szajkó. Nézzétek, milyen szép csóka. Apa, ez egy kondorkeső. Jó, papát el kell küldeni ornitológia tanfolyamra. Apa, az a tartományai turul. Apa, az M1-esen vagyok. Nézzétek, milyen nagy vas csóka. Azt a minden. Ott csóka. Igen. Azt mondja, én a férjemet trehánság csökkentő tanfolyamra küldeni, mert úgy veszi le fürdésnél a gatyát, hogy közben belehúzza az oknyait így. Így mikor mosom, boncolhatom ki az ördög csomót, ami lehetetlenek tűnik. Igen. Az ördög csomó, nagyon jó. Feleségemet mindenképpen beíratnám egy ne nyúj a sörömhöz tanfolyamra. Perec küldte nekünk. Főző tanfolyamot kaptam a férjemtől ajándékba. Kezdjek gyanakodni? Egyértelmű. Teljesen egyértelmű. Az célja és szándéka volt ezzel, igen. Azt mondja, hogy hogyan legyél csendben minimum 3 percig tanfolyam, Zoli? Egyébként ezt olvastam, hogy a nők azért beszélnek többet, mint a férfiak, mert boldogságot aktivizálnak az agyukba. Ha beszél, akkor neki jó. Igen. Tehát örömhormon termelődik a szervezetükben. A beszéd központ beindítja a dopamin és a szerotonin termelést. De tehát amíg neked egy futás, az edzés, vagy az álló. Nem, az, hogy beszélsz, az a nőknél fokozza azokat a hormonokat, amik ugye boldogságérzetet okoznak. Nincs olyan maszt, ami hangfogó is egyben. Tehát, hogy beszélni, de nem jön ki. Gyerekek, én már rettegek, elindult az Anna erre. De most mi van? Ne hagyjál a Jani mikrofonját. Majd egyszer csinálunk egy csajosan. Nem is félsz mi? Persze. Nem vagyok mikrofonirigy. Mond. Nem merül föl bentek, hogy nekünk van miről beszélgetni? Nem. Fölösleges, fajsúlytalan, fölösleges dologokkal zsibbasztatok úgy negyed óráig telefonon, hogy mondom, az férfi és férfi között 3 perc. Igen, ez volt, ezt vettem, jövök haza, megbeszéljük, puszi, szeretlek, oké, mindjárt ott. Erre mindjárt jön az, hogy mert nekünk szókincsünk. Azért, mert nem érted, nem falsz. Bementem, ott nem volt az a pelenkatörlő, átmentem a másikra, ott találkoztam ezzel, utána mentem egy kenyeret, nem volt jó kenyér. Jó, megvan, elintézted? Meg. Ez az autó, mert minek rakjából nem tudom megnézni, hogy átkodt. Ugye? Kupon főzetből kivágtam belőle minden egyes kupont, bevittem, és azt mondja, egyik nem is kellett volna behozni a kupont. Aha. De akkor minek adják ki a kupont? Miért nem adják azt az egész akcióban? Te a lelked kicsit nő vagy. Hát most saját magam tolta. Ja, azért tolod ilyen jó. Persze. Ja, azért vagy ennyire jó. Nem, figyelj, ti beszédetekben nincsenek színek, nincsenek árnyalatok, ennyi. Tehát mi színezünk, mindent megvetted, elmondunk, szépen, csókolomban vannak. Nem a tényekre kell mindig. Jaj, Istenem, ezek vagytok ti a tények. Röviden. Igen, na jó van. Elmegyünk egy picit hírezni. Jó, köszönjük szépen az SMS-eket. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek. 3 perc óra, pontosan 9 óra, itt vagyunk a hírek és a reklám után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Itt vagyunk 9 óra után, 9 perccel. Hello, drága hallgatók, a Rádió 1-en. Szia Feri, szia Jani. Sziasztok. Mindenkinek hűvös a reggel, tessék jól felöltözni. Hideg van. De hát ez a december dolga, hóágyúznak már a sípályákon, a kékesen havazott már, és számos helyen szintén havazik, írtatok nekünk, többek között néhány budapesti kerületben is egyébként. De ahogy egyébként írtak a hallgatók, a kékesen is folyamatosan hóágyúznak, úgyhogy bizonyám. Ott se véletlen, hogy annyi hó van, és már lehet síelni valószínűleg a hétvégén, sőt, szerintem itt most hétköznapokban is. Nem néztem, ahogy jelentést, mert annyira nem profilom. Igen, igen, keveset snowboardozom mostanában. Mostanában, igen, mostanában 46 éve. Igen, igen, most átálltál a carvingozásra. Igen, egyébként nagyon szeretem. Az életem a carvingozás, jól mondtam? Ja, jól mondod egyébként, igen. Gyorsan, pici közlekedés, jó, nézzük csak, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy egy autó áll a Rákóczi hídon a jobb sávban Buda felé, ezért lassú a forgalom. Butter Lake írta nekünk. Pestről Budára, igen, a külső sávban. Egészen pontosan lerobbant egy autó, és emiatt torlódik a sor már megint. Imi, köszi, hogy elküldted. Az M5-ös autópályán Szeged felé a 42-es kőnél egy trafipax éppen a mínusz 3 fokos hidegben enyhe hosszállingozás mellett az amúgy jó járható autópályán szedi áldozatait. F1-es kacsa küldte nekünk. Köszönjük. Gödön, Vác felől szokásos helyen fakabát fényképezi a gyorshajtókat, Frost írta, valamint az András út Bajcsi kereszteződésében nem működnek a jelzőlámpák, rendőrök irányítják a forgalmat, és emiatt is dugó van. A Csepeli út áll, mint a cöveg, Cseperről az M0-ás felé kezdek irigykedni, mert ilyen nekem már nincs reggel, de legalább szépen havazik. Mi nincs neki reggel? Ja, hogy áll, mint a cöveg? Aha. Aha. Maradó. Aha. Aha. Igen, tudom, mire beszélsz. Hogy már nem áll. Tökre megörülök, amikor még érzem, hogy van valami potencia bennem. Reggel, komolyan mondom. Nektek oké? Okay? De és miből érzed meg? Oké okay a dolog? Hogy nincs. Na, persze, hogy oké. Okay. Minden reggel? Aha. Hogy ne lenne már. Komolyan? Igen. Megkamuzzatok tatát. Esküszöm. Figyelj. Meglepődtök, felkiáltatok. Éte még ez? Én akkor örülök elnyertem. Végre tudok hasonfeküdni. Kicsim, te itt vagy. Hát nem mutattál életjelet 5 éve, 50 felé. Nem olyan frissek azok a reggelek, már nekem nem mondjátok. Én jelben tudom a fekvőket, nem tudok bedurantani a melleimet sem, mert annyi vér van, de mind lent. Mint azt láttam, amikor nálam sátrasztál. Arról készült egy kis videó. Nem is kellett ez a sok cölen. Szerintem hallott a lányományos felé, Csabika, köszi, hogy elküldted. Ennek az oka maga a híd, ahogy elmondtam, hogy lerobbant az autó. Árpád híd Budai hídfőnél a rendében őrei figyelik a buszsávot, Csacsa küldte nekünk, köszönjük szépen, és a Soroksári úton a Momax előtt mindenkit kikapnak, úgyhogy ott is vigyázzatok, mert fényképeznek. A buszsávot nézik, úgyhogy legyetek óvatosak, jó? Ne puffogj, mikor Xboxozom tanfolyam, nagyon jó. Ne nézz bele a telomba tanfolyam, csak még visszakötve az előző témára, ne nézz bele a telomba, óriási. Hogyan telefonáljunk, csak egy percig, Kazi írta, tökéletes. Csukd be magad után a budi ajtót tanfolyamra, küldeném, Zita. Egyébként ezt tökre megértem. Hogy nyitott ajtónak lettem. Mióta a gyerekek vannak, én már nem csukom be. Minek úgyis bejön, mi? Most azon gondolkozom, hogy jó a gyerek látja, mert talán előbb szobatiszta lesz. Gyerek nem tudja, hogy mi ez az intimitás egyébként. Ő bejön, neki van valami problémája. Egy ideig, amikor az első gyerek meg volt a Benni, akkor azt éreztem, hogy ugye vége. Tehát ha már a budise vagy, nyugodtan tudod, mert semmi értem az életednek, nyugodtan üssön el egy kamat. Tehát az utolsó búvóhelyedet is elvették a budit. De tényleg? Én volt olyan, hogy bemenekültem a budira. Sírt, ki voltam, nem aludtam, és beültem 3 percre a budira, és imádkoztam, hogy legyen vége ennek a történetnek, amiben keveredtem, mert ez nem jó. Tehát ha ezt hallom, és jön be a budira, és akkor éreztem, hogy vége. De a második gyereknél már és akkor nem volt az fontos, mert van, amikor például fontos a dolog, van a bennülsz, nagyon sohát az végre egyedül, vagy igazából nem is nagyon kell lehet elintézni a nagy dolgot, feltépi valaki az ajtót, éppen akkor, amikor te már tolnál, és akkor azt mondja, apa, szerinted tényleg nukleáris rakétákkal szét lehet robbantani úgy egy aszteroidát, ami a föld közelébe kerül, hogy utána megmeneküljön az emberiség a végpusztás, ja szarsz. De mit, te nálunk laksz, mert ez konkrétan így történik. Igen. Hát nem, mondom, én már nyitott ajtóra. Én már úgy szocializáltam, mert ne, első gyereknél zavart, szabad bejárás van. Ott vagy, te is bejöhetsz. Amikor behoztad, és annyira rá volt kattanva a témára, olyan kis előadást tartott nekem, hogy komolyan mondom, ámultam. Nekem nagyon tetszett. Rettenetesen rá volt tekeredve. Ja, onnan neki legalább a céges wifi-re tedd ma föl, Benni, mert ja, ne apádét szívja. Benni nagyon durva. Csak a meteorok. Mi történik? Imádja. Hogy robban föl? Csillagrendszer, te jutok? Hány nap van az univerzumban? Melyik a legközelebb álló nap hozzánk? Alfa Centauri, miért az? Mennyi fény? Mennyi idő alatt? Elmondottam vele az összes bolygót. A Neptunuszt kihagytak is. Kihagyta? Rávertél kettőt. Tiszta apádba. Múltkor megkérdezett egy nagyon érdekes dolgot, hogy szerintem mit terjed gyorsabban. Ültünk a vacsora aztán, és azt kérdezte, hogy mit terjed gyorsabban. Ha? Mondom, a bofon! Sokat teszel! Leesett, elment aludni. Hogy a gondolat terjed gyorsabban, vagy a fény? Vagy ha bevallod, hogy meleg vagy. Hát azon már túl vagy. Már azt tudja, hogy mi. De mit terjed gyorsabban, a gondolat vagy a fény? És így megállt a kezemben a vinyó. Várjál csak, akkor a fény. Mondom, menj anyádhoz. Hagyjál hülyeségét, de menj anyádhoz. Kérdezd meg őt. Nem lehet, hogy dolgom van. Nem, most gondoltad, tehát csak érdekes a felvetés. Tehát mondjuk az egyik ember 8000 kilométerre gondol a másikra, és azt megérzi. Akkor az érzed gyorsabban ér oda, kvázi egyszerre születik, tehát legyőzi a fénysebességet, mert ezt még sosem érték, ugye? Uh-huh. Tehát csak exakt dolgokat tudsz mérni, hogy mi az, ami gyorsabb a fénynél jelen pillanatban, semmi. De mi van akkor, hogy a két ember, aki egymásra gondol a világ két végpontján, és az egyik gondol a másikra, az abban a pillanatban érzi, az még a fénynél is gyorsabb. És na nem most tudtam, értem, hogy belaktuk a helyet. Igen. Nem most jött meg egy olyan gondolat, mit tőled, mondanál amelyet erre? Eddig csak olyan helyeken tapasztaltam, ahol igazán jól érezted magad, már otthonosan. Igen, nem, majd ha idegítelek a szőnyegre, akkor fogod kérdezni, hogy itt vagy. Csak azt nem te voltál? Nem, az az éjszakás műsorvezető. Mit mondanál erre a gyereknek? Figyelj, én azt mi a válaszod erre úgy, hogyha nem lelázol? Én tudom a választ, mert így folyamatosan világos van, tehát a fény már itt van, de még mindig nem értem, mire célzik. Egy biztos, hogy benne a gondolat még nem ért ide. Tehát ez tuti, ha aki ilyen gondolatmenetet végigvisz. Gyönyörű kérdés. A gyerek ilyen. És nem bizonyítható, és nincs rá exakt válasz. Ugye? Nem tudod igazából, mert nem tudod a kettőt összehasonlítani. Szállj ki belőle, nálunk igen, nincs benne több. De ti mit mondanátok? Én azt mondtam neki, hogy szerintem a gondolat. Uh-huh. Szerintem a gondolat erősebb. Vannak ennél fontosabb kérdések is az életben, Benni. Például, megetted a szejtán. Megetted a biovirsidet. Ne hagyd ott a köleskását. Tudom, ennél sokkal fontosabb, hogy egye meg rendesen a vacsoráját. Nem érted, amikor a saját gyerekeden meglepődsz, hogy úristen, milyen szép gondolat. Hogy mind töri a fejét egy 7 éves gyerek. És nem az én gyerekem fényezéséről szól, hanem hogy milyen érdekesen, mennyire máshogy gondolkodnak a gyerekek. És milyen érdekeseket tudnak kérdezni, amikor egy felnőtt ott áll hülyén, hogy na most erre mi az Isten mondja? Hány könyvet fog eladni ez a gyerek? Annyit, mint az apja. Igen. 10 000-ről. Már ért hozzá. Egy-két csillogó blöff, és már is ment belőle 50 000. Imádom, mikor ilyenek. De nem, ezt, tényleg kérdezni. Egyébként jó. Mondjuk valahol azért az emberiség pusztulása nem biztos, hogy az ő korában még annyira, én azt gondolom, hogy frekventált téma. Én azért foglalkoztatja a sztori. Hát most... Jó, hát ő fél kicsit szerintem ez levezet valamilyen szorongás, hogy attól fél, hogy becsapódik egy ilyen Mexikó méretű meteor, és elpusztul az emberiség, de hát ezzel foglalkozik, persze. Homokvárakat nem is épít? Nem nagyon érdeklik a homokvárak. Nem. Nem, tegnap feltört a názat. És épített egy repülőt, mondtam, Benni, ne rosszalkodj, amíg elmegyek. Azt mondtad, beteg vagy, maradj itthon, de semmi rosszalkodás. Délután hazamentem, épített egy repülőt. Szerintem egy kicsit meghaladja a korát. Tudod, miért jobb budi ajtó egyébként, annyit van? Ja, lónyerítésünk nincs. Hogy így elválaszok a két kíváncsi. Nem, ez még ugyanaz a téma. Fix a idám szerintem, hogy úgy teszem gyorsabban szóvatisztába a kicsit, ha látja, hogy mit csinál az apja. Uh-huh. Nem, mindig, azért, amikor elmegyek, az anya a konyhából is be tudja gurítani a következő tekercset. Nem, annyi rostosat nem eszem. Szóval ekkora baj nincs. Behívom, hogy lássa. Tehát kvázi azt tanítom neki, hogy utánozza le az apját, érted? Ha, és nézze hol tart? Hol tart? Ja, igen, hogy lássa, hogy mit csinál a kovászos uborkkal tejjel. A papa gyomrában. Ide néz kis. Mutatom. Ide néz kis, ide néz. Ezért nem szabad mindent igen össze-vissza. Igen, látod, ezt nem tudja anyád, meg két ujjal fütyülni. Nem, mert láttam, hogy a gyerek utánoz. És én nagyon szeretném, ha már abban a korban lenne, hogy megszabaduljunk ettől a tápszer, pelenka, szobatisztet. Azt leteszed, szerintem ott nagy terhet tettél le. Cumis üveg, tápszer. Tehát ez, már önálló. Akkor már nagy a gyereket, túl vagy szerintem a nehezén. Tök érdekes, hogy ezért most mindig, hogy ezzel kezded, mindig, ezzel fejezed be. Mindig mondom, hogy megyek WC-re, Noel. És akkor jön velem, megyünk együtt. Fú, ez nézi. Olyan, mint olyan kortárs színjátszó találkozó. Megyek vécére, Noel. És velem, barátok. Na jó, nem mondok erről többet, mert megírják. Már megírták. Már elkeresek a Google-t. Sebestén Balázs együtt kakinak hiányzik. Hallázik. Nem, a pisire gondoltam, nem volt szó. Nem volt szó, persze. Nem volt szó, nagy dereg. Figyelj, elrejtettem egy mikrofont. Fa. A másik szobába. Elrejtettem egy mikrofon, beraktam egy mikrofon, és bele tudunk hallgatni, hogy miről már. Hol belőket? De már nem tudják, hogy ez a... Nem de várják, de ne, akkor... Most nem hallgatnak adást, mert trécselnek. Gesztikuláljunk úgy, mintha valami teljesen más. Honnan tudod, hogy mit csinálok ezt? Ja. Na jó. Úristen. Na most értük el az tudom, hogy 9-kor kávézik. Ha 9-kor kávézik, hogy mit a gesztikulálni? Most elkezdtem úgy gesztikulálni, mint hogyha nem arról beszélnénk, ha és beraktam egy mikrofont. Most ez mi? Nem, csak elmondom. Van egy kézi mikrofonunk, és azt átvittem, mert annáik egy másik szobában vannak. És beraktam egy mikrofont, hogy meggyőzzük azokat a hallgatókat, akiket nem hiszik el, hogy teljesen fölösleges dologról trécselnek. Mondom, ez tényleg rögtön. Látod? Na, Anna. Tudtunk a végére. Teljesen hülyest, ugye? Hogy nem hallgatok bele hosszan. Mert folyamatos a trécsen, és ezért nem lesz meg a best of időre. Tudom, hát most is nekem a Feri rögtön. Ne nézd ki. Ne nézd ki, ne csinálj, hogy mutogassuk az érkező. Nem tudnak, nincs Nem, jó, nem adom be, mert minket fikáznak. Megint kapálod a szartat, már ne haragudj. Nem adom be, mert konkrétan minket fikáznak. Megyek találkozni. Szerintem ez te vagy. Már megint? Szerintem ez te kapod. Ez egy jó dolog, ezt nem mondjuk el, hogy van egy mikrofonunk, amit bármikor be tudunk úgy tenni, hogy nem tudják, hogy ők adásban vannak. Jó. Mert van, amikor ők nem hallgatják a visszajövőt az adásban, hanem ugye nagy csajos trécselés van. Tulajdonképpen. Tehát lesz egy fülünk, egy mikrofon. Na, jó. Na most mi vagy? Dennis! Na, ez a Miki volt. Ez voltam én. Ez voltam én. Ez voltam én. Most a tenisz kikázza. Mindjárt te is jössz. Igen. Jó. Hogyan beszélnek ki a saját kollégáit? Hallgass le őket. Na, gyerünk. Az a baj, hogy az a baj, ezt kifogod, tehát ezt meg fogják tudni. Kérünk majd egy olyan, egy beépített olyan pult alá egy mikrofon. Szerintem már van. amit be tudunk mindig adni. Na jó, oké, ezt nem csináljuk, hogy nehogy észrevegyek. Jó, ez egy jó dolog, csak hogy tudjuk. Mit mutogatsz? Hát figyelem elterelő mutogatás. Most látom a periférikus látásomban. Összhangban a mutogatásomban. Igen, most látom a periférikus látásomban, és elkezdtek hallgatni. Ne legyen már ilyen rohadék hallgató, hogy megírod az Annának. Ne írjátok meg az Annának, ne legyetek már. Most kezdem írni a fekete listát. Most egyéb. Nagyon elcsesztél. Jól elrontott a drága hallgat. És ráadásul meg is írtad, tudjuk a számodat is. De már egészen biztos, hogy fekete listás leszel. Na jól van, oké. Játsszunk akkor egy jó kis hármasugrást. Jó? Igen. Ilyenkor szoktuk, ugye? Igen. De tudom, mitől vagyok összezavarodva, hogy volt nekünk egy ilyen beugrónk a hármasugrással. Tényleg a zenei. Majd csinálunk lehet, hogy egy ilyen kis... Ezekből a zenékből. Egy ilyen kis zeneit. Viszonylag rövid lesz. Zeneit választunk. Na, haladjunk. Anna, telefon! Mi, diszkoleárazás van, vagy mi van? Mi? Diszkoleárazás van, valami. Akció? Akción van, leértékelés? Na, játszunk egy jó kis hármasugrásra, minden igaz akkor már. Itt is van a hallgatónk. Hova tűnni? Ja, itt van. Hármasugrás! A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Milyenek a kérdések, Jánsoa? Picit nehezebbek, mint amilyenek tegnap és tegnap előtt voltak. Igen? Uh-huh. Bekeményítettél? Igen, egy kicsit. És szeretem, mikor keményebb vagy. Ugye? Én azt bírom. Igen. Anya is. Gyerekek, ezek szállandó átalásos poénok a szexről. Nagyon tetszenek. Egyébként. Ja? Nem átalásos. Nézem. Hát figyelj, nem vagy, nem voltál annyira kemény. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt, sziasztok! Hello, szia, ciao. Hogy hívnak? Sziasztok, Misi vagyok. Misi, régi hallgató vagy új hallgató vagy? Régi hallgató vagyok, igen. Misikém, te hogy kerülsz ide? Nem téged vártunk. Nem baj, hogy itt vagy. Te csörögtél be? Mert nekem egy... nem üdvözli egyetlen hallgatónkat sem. Igen, sok szeretettel. Igen, Anitát vártam. Ahogy mondtátok, hogy lehet csörögni, már hívtak is titeket. Ja, hogy te közben megérkeztél. Jó, nem baj, Anna szokta visszahívni a játékos, de figyelj, befértél egy ilyen Matrix által keletkezett kis résbe, úgyhogy maradhatsz akkor. Majd a már bekészített játékosunknak megígérjük, és akkor holnap lejátsza. Jó, befértél, pont volt egy pici lyuk, és befértél. Misikém, honnan hívtál minket? Mit mondtál? Itt vagyok Pestről, Budapestről. Budapestről? Hányadik kerületben? 8. 8. kerületben vagy. Régi hallgató, vagy most csatlakoztál hozzá? Régi. Ő régi hallgató vagyok. Régi. Ja, megkérdeztük? Aha. Mikor? Ja, megkérdeztük már egyébként, igen. Ezt tényleg megkérdeztük már. Meg, igen, csak a fény gyorsabban terjedt, mint a gondolat. Igen. Valószínű megint a saját gondolatén ma voltam elfoglalva. Szia, hogy hívnánk? Igen, nem téged vártunk. Szia, Karesz, örülünk, hogy így vagy. Na, igen. Menjünk akkor bele, jó? Jó, mehet, aha. Mehetünk akkor? Tehát, na figyelj, így szól az első kérdés, hallgass meg, jó? Nagyon jó lesz. Őrületes volt. Hány Rambó film készül Sylvester Stallone főszereplésével? Rambó film? Jó. Igen, hány készült? Hány? Négy. Úgy van! Jó van! Tudod a címeket is? Mert én már nem emlékszem Rambó rá. Rambó 1, Rambó 2, Rambó 3. Jó, jogos. Tökéletes, jó. Csak mindegyiknek volt egy ilyen kiszabadul, visszamegy Rambóira, Afganisztánba, mit tudom én. Első. Hát, okay. Sok filmet szeretek nézők, nem tudom őket megjegyezni. Jó van. Menjünk-e tovább? Mehet, persze. Na figyelj, így szól a második kérdés. Kinek a felesége volt Héra a görög mitológiában? Héra? Héra a görög mitológiában, így van. Kinek a felesége? Hát, mondd a leghíresebbet, akit is. Így van! Te jó vagy! Zeus! Ő Héra volt, akit most megnéztünk a monitorodon? Nem, az új képerőkímélőmet választom éppen ki. Ez Jasmine Taylor vagy Jonathan Patrick. Vagy. Semmi jelentőség teljes. Okay. Na mi legyen a harmadik kérdéssel? Megvan eddig a póló és a nyakbalkasztó. Mit csináljunk a bögrével? Neki menjünk? Ígyunk belőle! Nem, maradjunk. Szeretem, de mi? Szeretem, ahol régóta egy nyakbalkasztott rádiógyesetőt. Ne csinálj, tehát ritkán szoktak megállni. Jó, don't tetsz így, egyébként nincs baj, tehát te a biztosan is nézd ki. Nem biztos, így van. Jó, oké. Okay, én már örülök, hogy játszottam veletek, meg beszéltem veletek életben, még veletek még nem játszottam. Tök jó vagy. Régóta szerettél volna? Hát régóta, veletek még nem játszottam reggeli műsorban. Mm. Régi hallgatónk vagy új? Mindig régi. Jól van. Küldjük a szándékcsomagot. Köszi, hogy játszottunk. Jöhet az első kérdés? Köszi, hogy játszottunk. Ciao, ciao. Hello, ciao, ciao. Hello, köszi. Ez volt a hármas ugrás a reggeli showban. Készülj a következő megmérettetésre. Jó volt. Egyébként nem van maradt egy kérdése holnapra, tehát nincs ezzel. Köszi. Nincs ezzel igazából nagy. Azért jó, hogy megy a közvetítés, mert most mindenki látta, hogy mit néztünk az előbb a monitorodon. Nagyjából hármat tudnék tippelni, hogy mit néztünk. Na jó, hát tehát, de mennyire hogy... néztük, tudod? Tehát nagyjából el tudom képzelni, hogy Áros mit nyitott meg a monitorján. És Csaba kérdezi, hogy mi a weboldal címe. Hármat tippelhetnél, de egyik, mint már az első Fél tíz lesz pontosan, 4 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Fél tíz múlt, pontosan 7 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk. Sziasztok! Ennek az Enikének mi baja van állandóan? Miért szenved? Állandóan szenved. Mindig benne van a bajlamos. Nem erős a spanyolom, sajnos, pedig nagyon szerettem magát a nyelvet. Csak olyan lusta vagyok, hogy azt el nem tudom mondani. De mindig valami baja van, nem? Anna mellette van még? Már nem a miénk, hanem Kurnyikova. Kurnyikova? Én keveset hallok róluk. Szerintem ők már nincsenek együtt. Anna Kurnyikovával. Ugye ők régen voltak éppen, ez egy ilyen 10 éves sztori. Hát szerintem azóta már egészséged. Sűrített levegőt gyorsan. Beleragadt. Azok élnek szerintem. Atyaisten. Attól holnap mindenki motabás lesz. Ó, Jézusom, szóljatok az ANTS-nek, jön egy teljes fertőtlenítés. Úristen, hívjátok a kölyált. És töröd le a homlokod. Atya úristen, ha csak a negyedét túlélem, ez 3 antibiotikum kura, ami belőled kijött most. Atya úristen. Na mindegy, jól van. Rá is keresek egyébként. Anna Kurnyikovára? Uh-huh. Jó, keres rám. Gyerekek, látjuk a Viber üzeneteket közben, nagyon sok SMS kapunk. Köszönjük szépen, Viberre jött szemtelen egy gyorsforgalmi bevezető a városhatártól a Budapest irányába áll egyébként. Noémi, drága vagy, köszönjük szépen, hogy elküldted. Beépítjük majd a Viber üzeneteket is, jó? Természetesen lehet nekünk küldözgetni, ne hiányoljátok. Általában én az SMS-eket nézem, jobban szeretem, de tudok digitalizálódni annyira, hogy legyenek a reggelben Viber üzenetek. Meg hát sokaknak ugye sokkal olcsóbb is, meg ingyen lehet küldeni. Úgyhogy fogunk a Viber üzenetek és koncentrálni. Figyelj, megint együtt vannak. Legalább is megint együtt mutatkoztam. Nagyon izgultam, láttad rajtam, hogy levert a víz, hogy ezt felvetetted, hogy mi van Anna Kurnyikovával, és igen, már kerestem az Instán Annát, hogy ráírjál valami. Egyébként, és Kurnyikovát megmart az idővasfoga, vagy ő Kurnyikova, még mindig Kurnyikova? Nem, még mindig. Még mindig. Kurnyikova? Mindenőtt így marjon meg öcs. Igen, nem volt egy túlságosan tehetséges teniszező, de szép volt, ügyes volt. Hasonlott, mint a Sarapova. Várd, a Sarapova jobb teniszező. No, mi az első? Igen. Ötbe azért bekerült, nem? Kurnyikova? Én nem tudom. Nem tudom. Nem volt jó, nem volt rossz teniszező. Voltak egyébként párosban is, a páros világranglistán elég szépen szerepeltek, de szerintem ez inkább Martinának volt köszönhető. Mi van, elment hitteni továbbképzés ebben a 2 hétben, vagy mitől vagy ennyire jól informálni? Annak idején egy picit figyeltem én. Igen? Csak jöttem én, és megunattam veled a tenisz, annyit beszéltem róla. Tényleg keveset beszélek most nem a teniszről. Hála jó Istennek! Na, és a Feri egy jó recept? Na, már lesz. Mondom is. Kérdezték a hallgatók, hogy lesz-e holnap recept. Kérdés-válasz is lesz egyébként. És ne ígérgessél, de... Ígérjünk, legyen. Visszajön, csak csináljuk. Januártól? Mondjuk azt, hogy január. Egy jó makaron recept. Úgy, de szeretném te. Ugye, hogy egy tévút, gyerekek. És még jót nem ettem belőle. Meg nem lehetett, hogy minek egy kávé mellé eszel 2, de akkor is minek? Tehát, hogy nincsen olyan, hogy leülsz a tévére, és akkor bedobsz 30 darab makaront, már csak azért sem, mert hogyha úgy vagyom karácsonyi vásárba veszed, az 35%, mondta Balázs is az előbb, de hát nincsen élvezeti értéke. Igen. Nincs, valóban én utálom. Bio Gabi is lesz, gyerekek, megkerült, lesz. úgyhogy jön ő is természetesen. Lesz. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel, több témánk is volt. Reggel hét után vitatkoztunk egy jót, mert hogy felfedeztük ugye azt, amit talán a Velvet talált, hogy új vlogger sztár van az interneten. A magyar YouTube sztár, ő egy nagy egyébként, és én szerintem borzalom. Feri, nem úgy borzalom. De borzalom, de abban a szó abban, értem, mert mondtam, ahogy mondom, borzalom. A mama cuki, így van, értem, mit akarsz mondani. Én szerintem ez a modern rabszolgatartás, amikor unokák egyébként felfedezik, hogy a nagyi el tud mondani három bővített mondatot, adnak egy üveget a kezébe, és azt mondják, hogy mondd el, hogy mi ez. Nagyi szegény elmondja, kétségbe esetten néz jobbra-balra, az unokák meg föltöltik a YouTube-ra, mint a legújabb honi YouTube sztár. Ferivel ezen kicsit ütköztünk, Feri, neki nagyon tetszett, és azt mondta, hogy miért ne lehetne csinálni. Én szerintem ez rabszolgatartás. Igen, és kizsákmányolás. Szinte hallott is az ember, ahogy elment az elemes szekrényig, hogy megnézze a barométert, ahogy csörgött a lánc a lábán. Igen, körülbelül így tudom elkezdeni. Nagyi, ma megint valami vicceset föl kell tenni. Mit? De egyébként cuki. Szóval aranyos, szeretjük, csak azt gondolom, hogy ez nem egy önálló produktum. De nyilván talán lehet, hogy az unokák is vállalják. Nekem kicsit olyan visszás volt, erről beszélgettünk. Reggel belehallgattunk a Nagyiba, és megvitattuk, hogy mit gondolunk erről a videóról. Valamint észrevettük, hogy mivel közeledik a karácsony, egyre kreatívabb karácsonyi ajándékokat lehet felfedezni, és vannak már úgymond kreatív műhelyek, ahova az ember elküldheti a párját, hogy ott valamit megtanuljon, és a megtanultakat úgy hozza haza, hogy ezzel zökkenőmentesebben működjön az adott párkapcsolat. Barkács műhelyekbe, kreatív barkács műhelyekbe küldhetik el a feleségek a férjeiket, férj ott megtanul mindent, hazajön, és hát megvilágosodva minden problémát meg tud oldani a lakásban. Arról beszélgettünk, hogy ki milyen kreatív műhelybe küldeni el a párját, a férjét, a feleségét, élettársát, hogy kicsit ott megjavítsák, hazajöjjön, és kevesebbet veszekedjen. Hát mi is megvitattuk, hogy hova küldenénk asszonyainkat. Meg, bácsuk ne tettük volna. Igen, már jött, kaptunk. Igen, helyre tettek téged is? Nekem majd otthon. Igen, engem itt a csúcspont az volt, amikor a Vik és Zana egyszerre volt ment a stúdióban. Na, akkor érezted csak az elnyomást. Na, mutatjuk már is, hogy mi történt velünk ma reggel. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Zsűri, nagyon viccesen legyeskedik mögöttem. 9 perc van pontosan. Majd itt, 10 perc. Ez így lett. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók. Már nem sokáig. Már nem úgy. Csörgött a piros telefon, úgyhogy holnap már nem vagyunk. Nem itt vagyunk, csak arra gondoltam, hogy szépen lassan elköszönünk. Szerettem a mai témáinkat, jó témák voltak. Jó volt a modern rabszolgatartás is. Ugye a vlogger Nagyi. Ilonka néni, akit kizsákmányolnak az unokák, csak azért, hogy minél több feliratkozó legyen egyébként. És hát igen, ez a kreatív műhely, azért sok felé kéne elküldeni a párunkat. Meg hát nyilván a párjaink is sok helyre tudnának bennünket elküldeni. Tudjuk, hogyan rakjon rendet, el se indulj. Jó, látjuk. Nyugi, Viki. Nyugi. Hogyan ne rakjon rendet. Igen. Hogyan ne rakjon rendet. Mi az? Már hámosodik a sejhajomon. Átküldtük már az irodaszeres cégnek a levelet. Igen, képzeljétek el, hogy egy nagyon helyes irodacég jelentkezett, hogy látják a fészkelődéseteket, mert ti még kitartotok egyébként, de csak ebből mondom, hogy gerincsérv lesz. Tehát, és felajánlottak székeket nekünk, úgyhogy mindjárt megyek be a program. A programhoz is vázolom, hogy nagyon jók ezek a székek, de mégsem. Átmegyek a Hennyhez, megmutatom azt a hámsírűt, ezt a felkemet. Mondd meg, hogy kiáll a farokcsontod. Konkrétan. Igen, ez nem az, aminek látszik. Kis úszonyáid újra kiállnak. Na, de patintjuk akkor a naphallgatóját? Patintjuk be a naphallgatóját. Jó, megoldom, csülközi. Már érsz hozzá, hogy de ilyenkor érzi magát fontosnak. Nem, jó, ha itt van. Én visítok, ha kell lesz, mert akkor viszont nagy káosz van. Csak pánikol, hogy becsukodik az ablak. És igaza is van. Vigyom a kedves hallgató. Hello. Morning Show, illetve hát reggel is hívjanak valami. Bennünket bárhogy is. Hello, ciao, Balázs, Jani, Feri, szia! Hello, behaludtam. Hát, igen. Kicsit lemaradtál, hogy hívnak, hello? Attila, elfelejtetted, hogy írtál, vagy tényleg lefeküdtél? Tényleg aludtam, elfelejtettem, hogy írtam amúgy, de... Reggel 10 óra van. Teljesen váratlanul lehet bárki naphallgatója. Na. Nagyon jó, amit küldtél. Azt írta, Suzuki, remélem időben küldtem, és még nyerhetem. Na. Nagyon szeretük. Nagyon szeretük. Ugye volt egy eleményjátékunk még az előző helyen a klasszban, és ott kellett elküldeni ezt a szócskát, és a beküldők közül ugye választottunk egy nyertest, aki akár egy autót is nyerhetett. Szerettük, hogy ez körülbelül egy hónappal a játék után te elküldet az új SMS számra. Ezen mi tudunk nevetni, lehet, hogy bennünk van a hiba. Leheveredtél picit? Ledőltél? Hát dolgoztam éjszaka. Mit csinálsz? Milyen meló? Baterik meg zöldség. Zöldség? Nagybani. Mi? Úgy van. Csak a nagybani veszitek föl az árut, viszitek el, ott kipakoltok, és akkor utána egy kis pihi? Nagybani, behozzuk a városba, és akkor itt szétszóljuk, és akkor viszitek boltoknak. Viszitek boltoknak. Jól van, Atikám, hát nincs ajándékcsomag, te vagy a naphallgatója. De bocsánat, hogy fölébresztettünk, de nagyon lelkes vagy, hogy igen, a pihenésed ellenére is felvetted a telefont. Legközelebb, ha mondod, akkor küldjük. Jó, köszi, ciao. Föl is kelsz, nem is nyersz, nem is tudsz visszaaludni. De jó kör volt. Szeretném, hogy elcsesztük a délelőttjét. Jó, de jó kör volt, igen. Na, mit csináltok délután? Van egy kis karácsonyi bevásárlás? Nem megyünk el együtt? Nem csak valami? Nem. Már csak megkérdeztem. Én megyek a Noéba. Hova? Noé állatotthonba, viszünk egy kis tápszert, ezt, hoztam, azt. Kis buldogoknak. Nem mész el vele? Gondoltam, hogy amikor kiviszem a gyereket majd oda, kicsit állatot simogatni, megnézni, csak attól félek, hogy beleszeret majd ott valamibe, és akkor utána hetekig hallgatom, hogy miért nem hozunk haza egy kiskutyát, és rettegek, nem, mint program egyébként nagyon jó, tehát elmenni egy kicsit állatot simogatni, csak mondom, attól félek, hogy sírva fog ülni a kocsival, hogy neki most akkor kell egy kis vaddisznó, vagy egy strúc, vagy egy emu, vagy valami. Hát a strúc, az népszerű. Mert hogy ott olyanok is vannak egyébként. Azért mondom, hogy ott minden van. Szarvas, vaddisznó, tehát hogy ilyen egészen megdöbbentő, hogy milyen állatokkal lehet találkozni. Nem tudod hazavinni, mert már szeret itt lakni a kiskutya. Apa, de ne hagyjuk ott a szarvast, jó. Tudom, hogy nagy a kert. És az a háromlábú bika, az is csak milyen 1200 kiló lehet. Vigyük haza őt is. Most egy picit szomorúbb apropója van a dolognak, mert több mint 60 kutyát foglaltak le egy szaporítótól. Nemrégiben azok között van 19 darab buldog, és mindegyik rettenetes állapotban van. Angol, francia, vagy ilyen kis... Vegyesen. Vegyes kis buldogocskák? Édeseim. De tenyésztő nem tudja eladni, és nem akkor viszont... Ő szaporító. Vagy szaporítja? Tehát szaporító, és remélem, hogy sítre kerül. De mi nem tudja eladni, és azért ott maradnak nála, és akkor már nem akar vele? Amik ott voltak nála, azok még nem voltak eladva, illetve olyan szülők voltak, amiket gyakorlatilag ilyen tenyésznőstényként tartottak, és hát félelmetes körülmények. Több mint 60 kutyát, ha a kistermeti kutyát. Hát én is remélem, és ott rohad meg élet a végén. Most már van rá, nem, bocsánat, hogy elrontottam a buli végét, de... Hát, de mindegy, menjünk is. Gyerekek, a rádió szakkönyvekbe azt mondják, hogy emeld fel a végét, vidába. Húzd fel a végét, úgy száj kiadásból, hogy azt mondják a hallgatók, hogy holnap újra titeket akarnak hallgatni. Mit csinálti akkor? Kaldenek a Ranti, beleszellentett a mikrofonban. Na, ezt tőlünk Igen. Remek zenék, Csabikám? Remek zenék, Atikám? Igen, Atikám. Kellett nektek ez a rádióváltás. Végre a régi morning show-t hallom, a régi sziporkázása, a politikai hülyeségektől mentes. A területeknek kényelmességektől mentes. Csak szerepek adni. Az ilyen SMS-eket. Egy Jenny vagyok. Ha felhívtok, elmondom, miért. Ez benned marad, azt hiszem. Nem ír többet. Na jó, van, drága hallgatók. Oké, használjátok a Viber-t, jó? Természetesen előbb-utóbb azokat is behozogatjuk majd. Lesznek Viber üzeneteink. Nem elfelejteni az applikációt. Ha valakinek van, akkor frissítsen nyugodtan, töltsétek le, mert az újon már sokkal jobban fut az élőadás. És hát a Rádió 1 honlapján egyébként mindent megtaláltok. Sokan kérdezik még tőlem a helyi elérhető frekiket a Rádió 1 honlapján, de akár az én Facebook oldalamon is, már nem tudom, hogy te beposztoltad-e, vagy osztottad-e. Kint van mindenhol az elérhetőség, a városok és az adott városban az adott Rádió 1-es frekvencia, úgyhogy sok helyen tudtok bennünket hallgatni. A Facebook oldalunknak a címe... Uda. Na, az pedig a reggeli show, a morning show sztárjaival, erre keressetek rá, és van nekünk egy publikus e-mail címünk, és a reggeli show@radio1.hu. Ezt a betyárját ne oda tetted a végére. A gyerekek, holnap 6 órakor érkezünk, 9 óra után kérdés-válasz rovat, ugyanúgy tudtok írni, ugyanúgy válaszolunk, kérdések őszintén, válaszok majdnem őszintén, úgyhogy tartsatok velünk. Pontban 6 órakor. Újságírók kíméljenek. Pontban 6 órakor találkozunk. Puszi nektek, mindenkinek, holnap 6-kor jövünk. Szevasztok, ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.